Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir derste daha Allah-u Teala bizi buluşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu ekrandaki vakitler sınırlıdır ve kısıtlıdır. Araya reklamlar giriyor. Nasıl geçtiği de anlaşılmıyor. Ama bizim sohbetlerimiz, devamlı söylüyorum, hafta içi her gün Lale Gül FM'de 88.4 frekansından saat 5'te, yani ikindiden sonra saat 5'te veriliyor. Fakat canlı yayınlarımız, dün akşam mesela 2 saat sohbet oldu. Tam 2 saat Hazreti Ali Efendimizin faziletleri hakkında ne hadisler, ne rivayetler, ne ilimler hiç duyulmamış, ne meseleler anlatıldı. Hazreti Ali Efendimiz hakkında Ehl-i Beyt'in imamı. Mesela o sohbet cübbelahmethoca.tv'den dinlenebilir. Onlar oraya ekleniyor. Ve oradan canlı olarak da dinlenebiliyor. Her perşembe saat 8'den sonra, akşam 8'den sonra perşembe akşamı, cumaya bağlayan gece. Bunları mutlaka takip edelim. Ben size bu kadar bir iyilik olsun diye söylüyorum. Çünkü çok ilme ihtiyaç var. Bu ilimlerin çok fazileti var. İnsanı teskin edecek, imanını sabitleyecek, feyzini, nurunu artıracak, haramlardan, günahlardan soğutacak tesiri var, etkisi var. Bu görülmüştür. Nice insanlar sohbetler sayesinde namaza başlamış, içkiyi bırakmış, zinayı terk etmiş. Nice insanlar haramlardan kurtulmuştur, ahiretini kurtarmıştır. Nice yuvalar düzelmiştir, nice aileler, çoluk çocuk perişan iken bu sohbetler bereketiyle efendim huzura kavuşmuşturlar. Nice insanlar, kötü fiilleri olan, suçları olan insanlar, suçları bırakmışlar. Böylece halk da onların saldırısından, tasallutundan kurtulmuştur. Yani bu tabii 30-35 senelik bir süreçten bahsediyorum. Ama ve lakin bu sohbetleri mutlaka takip edin. Ben burada sadece zaruri miktarda imanımızla alakalı bazı şeyler ilk bölümde söyleyebiliyorum. Ondan sonra soru cevaplara geçiliyor. Ya bu soru cevaplarda benim iradem dahilinde olan şeyler değil. Ne gelirse bahtımıza diyerek ona bildiğimiz kadarıyla cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak bu gece inşallah önümüzdeki bölümlerdeki soru cevap faslında da Safer ayının son çarşambası yaklaşıyor. Herkesi haberdar edelim. Önümüzde çok önemli bir gece var. Salıyı çarşambaya bağlayan gece. Safer ayının son çarşambası. Sıkıntılı bir ay. Demin haberleri sunan Mustafa kardeşimiz söylüyor. İnanılmaz derecede bu ay trafik kazalarında artma var diyoruz. Safer ayındayız. Belalar yağmur gibi yağıyor. Son çarşamba en zor senenin günü olacak. Ne yapmak lazım? Tedbirimiz nedir? Tedbirimiz duadır. Yaratan ancak Allah'tır. İstenecek ancak Allah'tır. Onun için bazı dualar öğreteceğiz. Namazlar öğreteceğiz. Bundan dolayı herkes televizyon ekranın başına efendim yönelsin. Herkes de birbirini telefon edip haberdar etsin. Bir işte 20 dakika sonra, 25 dakika sonra o konular konuşulacak. Soru cevap bölümünde kendileri ben geldim. Buradaki yönetmen arkadaşlar, müdür hanım hepsi bu konuları soruyorlar yani. İnsanlar meraklı bu işe. Dolayısıyla biz de sizleri bilgilendireceğiz. Şimdi geçen dersimizde Rabbimizin sıfatlarını, sübuti sıfatlarını sayarken hayat, diri olmak, ilim bilmek, sem' işitmek, basar görmek, bunların hepsi hakkında 5'er 10'ar dakika da malumat verdim. İrade, arzu etmek. Bunu konuşuyorduk. Allah-u Teala murad edicidir. Dileme sıfatı var. Ama her dilediği şeyi seviyor, ondan razı geliyor anlamında değil. Çünkü onun dilemediği şey olmaz. Peki bu dünyada bu kadar insan kafir. Bu kadar insan namaz kılmıyor. Bu kadar insan içki içiyor. Bu kadar insan zina ediyor. Allah bunları da irade ediyor mu? Evet, ediyor. Peki razı geliyor mu bunlardan? Razı gelmiyor. Çünkü iradesi olmasa halk olmaz. Yani yaratma durumu iradeden geçiyor. Evvela arzu etme sıfatından, yani onun bir işin meydana gelmesi hususunda bir irade kullanmak. Rabbimizin böyle bir iradesi var. Yoksa iradesiz işler ne olur? gayri ihtiyari, eli titreyen adamın hiç kendi iradesi olmaksızın, değil mi, durup dururken Parkinson olmuş, böyle eli titriyor. Bunda irade yok mesela. Rabbimizin her işinde irade var. Bu iradede iyiye de taalluk eder, kötüye de taalluk eder. Çünkü bu bir imtihan yurdudur. Hep iyilere taalluk etse, kötüleri hiç irade etmese o zaman kalp de etmez, yaratmaz. Yaratmayınca da ne olmaz? Kimse içki içemez, kumar oynayamaz, zina edemez, yalan diyemez. E bu sefer imtihan yurdunun da bir manası. Direkt yaratıp cennete, cehenneme gönderseydi yani. Burada niye gönderdi bizi? Kimin ne olduğu meydana çıksın diye. Hal böyle olunca iradeyle rızayı birbirine karıştırmayalım. Bu çok önemli bir farktır. Rabbimiz iyi kötü her şey onun iradesinden geçer. Ama iyiden razıdır, kötüden razı değildir. Velâ yerdâ li ibâdil küfür. Geçen derste de okudum. Allah kullarının kafirliğinden razı değildir. Ama irade etmez değil. Çünkü irade etmese demek ona yönelmedi onun yaratmağı demektir. Onu yaratmağa yönelmeyince de o olmaz. Peki o zaman onun dilemediği, yaratmadığı bir şey nasıl oluyor? O zaman Allah'tan başka yaratan mı var? Allah'tan başka bir irade mi alemde devreye giriyor? Bu sefer başka sorun. Şirk ve Allah'a ortak koşma devreye girer. Bunlar sakıncalı inançlardır. İnsanı dinden, imandan çıkaracak şeylerdir. Şimdi biz ne yapıyorsak Allah'ın iradesiyle yapıyoruz. Bak, rızasıyla demiyorum. İradesiyle yapıyoruz. Onun dilemediği şeyler olmaz. Eğer ki o dilemeden bir şey olsaydı demek o aciz kalmış demektir. Onun artık iradesine takılmadan her şey geçebiliyor. Yani ona sorulmadan oluyor gibi bir mana çıkar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın münezzeh olduğu vasıflardandır. Şimdi Allah Teala dileseydi bütün insanları kafir de yapabilirdi, mümin de yapabilirdi. Tabii yapabilirdi. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça kendi beyan ediyor. Estaizu billah. Velev şâ'a rabbuke lâmene men fil ard kullum cemi'a. Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. E niye dilemedi? E imtihan olsun diye. Herkes iman etmek istemiyor ki. Adamın kendi canı istemiyor. Canı ekşili istiyor. Rabbim insana bir cüz'i irade vermiş. Şimdi onu öne koymuş. Onu sebep olarak tayin etmiş, belirlemiş. Ona müdahale etmemiş. Orada bir cebir ve zorlama efendim devreye sokmamış. Senin hür iradene bakmış. E nerede bakmış bunu? Ta ezelde. E bilmez mi? Bilir. Yaratmadan bilir. E ya o meydana çıktıktan sonra nenem de bilir. Mevla olmadan evvel biliyor ki onun ilmi ezeli olsun. Onun sıfatı münezzeh olsun. Bizim gibi sonradan olduktan sonra ilmi noksan olur. Sonradan bilen. Çünkü tedbir de almaz sonradan bilen. Hal böyle olunca Rabbim Teala kullarına verdiği iradeyle onları muhtar, ihtiyar sahibi, seçim sahibi yapmış. Kimi gavurluğu seçmiş, kimi imanı seçmiş, kimi Yahudiliği seçmiş, kimi Hristiyanlığı seçmiş, kimi İslam'ı seçmiş. Bu noktada efendim Rabbim bu irademize göre o da irade buyurmuş ve halk etmiş. Onu bize, o sıfatı bizde yaratmış. E niye herkes de iman yaratmaz? Herkes inanmak istememiş ki. Rabbim ona bir sermaye vermiş. Herkes sermayeyi iman yolunda kullanmamış. Herkes farklı yöne kullanmış. Rabbim de senin canın ne istiyorsa ben de sana imtihan olsun diye onu yaratacağım ki ahirette de cezanı bulasın. Karşılığını göresin buyurmuş. E o zaman cebir devreye girer. Herkesi iman ettirecek olsa. Ettirir. E gökten bir ayet indiririm diyor. Kellelerinizi ona boyun eğdiririm diyor. Yani nedir? Dağı, Tur Dağı'nı Yahudilerin üzerine kaldırdığı gibi Tevrat'ı kabul ediyor musunuz? Hadi etme bakalım. Yattılar aşağı. Yanaklarının yanına secde ediyorlar. Bir yandan da yukarı bakaraktan efendim daha üzerimize düşecek mi diye kabul ettik dedi. E nedir? Mevla böyle istese yapar. Ama böyle istemiyor. Biz kendi isteğimizle Müslüman olalım. Bizi kim yarattı? Kim yaşatıyor? Kim yediriyor? Kim içiriyor? Hak sahibi kim? Veli nimetimiz kim? Bu alem kimin? Giriyorsun lokantaya, yiyorsun, içiyorsun, çıkıyorsun yahu. Bu lokanta kimin? Adamdan para isterler mi? Hesap sorarlar mı? Bu nimetleri kim verdi? Bunu sormadan dünyada böyle bir şey var mı? Yok. Nasıl nimet sahibini tanımıyorsun? Sıfatlarını bilmeyeceksin. Ona kulluk etmeyeceksin. Ondan sonra onu hiç hesaba katmayacaksın. Zikretmeyeceksin, şükretmeyeceksin. Ondan sonra öldükten sonra da ot gibi yiteceksin. Yitirirler mi seni? Kaybederler mi seni? Gel bakalım hesap vereceksin. Kolay bir şey mi o namazlar, abdestler onu? Bu ibadetler sorulacak bunlar hepsi. İlk evvelü mâsûlü anussalâ. İlk namaz sorulacak. Ya sen bunun cevabını veremezsen aynı parasız lokantaya girdin, bir de yedin içtin. Bir de üstüne kaymaklı kadayıf. Ondan sonra bir paran yok, bari çorba iç. Çıkarken de belki dersin ki ya açlıktan ölüyordum, ne yapayım, idare edin beni, hayrınıza sayın. Açlıktan ölüyordun da bu kadar yemeği niye yedin yani? Çeşit. Adama bunu sorarlar. Hesaplı yaşamak lazım. Onun için Rabbimizin sıfatlarını bilmek zorundayız. Bu itikadımıza taalluk ediyor. Niye herkesin imanını dilemedi? Herkese verdiği sermayeye göre onlar nereyi dilediyse Rabbim onu diledi, yarattı. Kafirlikten razı olmamakla beraber. Evet, Cenab-ı Hakk'ın dilediği yaptığı işlerden, bu işlerin hikmetinden sual olmaz. La yüselü amma efal. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ki, yaptığından mesul olmayan, sorumlu tutulmayan bir Allah vardır. Her işi mutlaka hikmetli. Allahu alimun hakim. Her şeyi en iyi bilen, her yaptığını yerinde yapan, hikmete müstenit olarak işleyen zattır. Ama sen ona bunun hikmetini soramazsın. O söylerse anlarsın, kabul edersin. O buyurmazsa, hadis-i şerifler vasıtasıyla, ulema vasıtasıyla bir beyan gelmezse, o noktayı da karıştırmakla mükellef değiliz. Ve karıştırmamız da uygun ve caiz değildir. Rabbim bunu ahirette çıkar bu işlerin arkası. Kimi dünyada çıkar, kimi ahirette çıkar. Herkese sual soran, dilediğini yapan, faili muhtar, hür irade ve ihtiyar sahibi, bizim irademiz onun yaratmasına yine bağlıdır. Ama bize bir sermaye vermiş, onu da bizi serbest bırakmış. Ama külli irade ondadır. Yaptığı her şeyde sayısız hikmetler vardır, incelikler vardır. İnsanların akılları bunu idrak edecek durumda değildir. Şimdi bir soru varmış yine. O soruda da bu soruluyor. İşte niye sakatları yaratıyor, niye zararlıları yaratıyor falan filan. Bunların hepsinin altında ne var? Hikmetler vardır. Fareyi yaratmıştır. Onda kim bilir ne hikmetler var. Bak, kobay olarak bütün deneylerde fare kullanılıyor. En uygun insan bedenine onun mesela, o yüzden ne ilaçlar bulunuyor, yani ne hastalıklar çözülüyor mesela. Neler neler. Bütün fareleri ortadan kaldırdılar bir yerde mesela. Hiç bulunmadı. Bu sefer veba salgını oldu. Rivayet ediliyor. Neden? Kim bilir hangi hayvan hangi mikrobu yiyor. Allah Teala hangi dengeleri yarattı. Yılanın zehrinde ne hikmetler var, ne onun karşı ne panzehirleri var. O zehirde ne ilaçlar var, dozunu ayarlayabilirsen. Onun için biz bunların arka planını bilmemekle beraber, her işi karıştıramamakla beraber şunu bilmemiz gerekir ki, Allah-u Teala'nın murad ettiği her işte bir hikmet vardır. İradesi ezelidir ve ebedidir. Sonradan olma değildir. Bizim irademiz gibi değildir. Ve o irade hikmete dayalıdır. Her işte hikmet vardır ama her hikmeti bizim bilmemiz de gerekli değildir. Zaten mümkün de değildir. Kafirlerin için yarattı. Onların kafirliğini niçin murad etti? Yılanı, akrebi, zararlı hayvanların için yarattı. Kötülüklerin için yarattı. Efendim, nerede neler oluyor? Bunlarda hiç bizim idrak edemediğimiz hikmetler vardır. Ama bunun birkaç tane misali verilecek olursa, Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam meselesidir. Kehf suresinde geçen husus. Burayı iyi anlarsak ledün ilminden bir örnekler öğrenmiş oluruz ve belanın altında, zarar görünen şerrin altında ne hayırlar yattığını anlamış oluruz. Nedir burada mesele? Musa Aleyhisselam bir gün bir vaaz etti. İsrailoğullarının kalbi ürperdi, gözleri yaşardı. Musa Aleyhisselam da kendisinden büyük bir alim o zaman için dünyada olduğunu bilmiyordu. Kendine göre de haklıydı çünkü Ülül Azim peygamber idi ve ondan yüksek makamda da hakikaten kimse yoktu onun döneminde, kitap sahibi peygamber olmadığı için ondan başka. Benden alim yok yani bu işleri, yeryüzünden alimi kim dediler, benim dedi yani. Tabi Allah vergisi olarak kabul etti, kendini beğenmek için değil haşa, peygamber öyle yapmaz. Ama Allah-u Teala da buyurdu ki senden alimi var, kimdir ya Rabbi, o zaman ona gönder beni. Mevla buyurdu ki Hızır kulumuz var, Hızır Aleyhisselam diyorsunuz. Hadır kulumuz var, o senden alimdir. Allah Allah, Ülül Azim peygamber, öte taraftan Hızır Aleyhisselam peygamber olup olmadığı ihtilaflı. Ama Rabbim böyle buyurdu. Nerede buluşacağız ya Rabbi? Hızır Aleyhisselam'la iki denizin Mecmu'l Bahreyn'de buluşursunuz. İki denizin birleştiği bir yerde buluşacaksınız. Sen şimdi ne yap? Yanında Yuşa Aleyhisselam da var. O onun çömeziydi, yanında hizmetçisiydi. O zaman Yuşa Aleyhisselam peygamber değildi. Musa Aleyhisselam vefatından sonra ona peygamberlik verildi. İkisi beraber çıktılar. Mevla buyurdu ki pişmiş bir balık şeyinize koyun, yemek azık torbanıza. Sonra bir yerde duracaksınız, orada ab-ı hayat, hayat suyundan bir damla sıçrayacak balığın üstüne. Balık oradan canlanıp denize sıçrayacak. O noktada Hızır Aleyhisselam'ı bekleyin, ondan buluşacaksınız. Böylece yola çıktılar. Musa Aleyhisselam hiç yorulmaz, bilmezdi. Çok güçlü, kuvvetli nebiydi. Fakat bir yere geldiler. Orada balık canlanıp denize atladı falan ama Yuşa Aleyhisselam bunlara şahit oldu. O da unuttu. Musa Aleyhisselam'a yani şeytan unutturdu diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytan sebepler olarak devreye girebilir. Bir şey yaratamaz ama sebebiyet meselesinde devrededir. İnsanlar da devrededir sebebiyette. Bu sefer Musa Aleyhisselam yorulunca dedi لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا دَانَ صَبَةً Biz bu sefer çok yorulduk ya dedi. Getir şu balığı ve yemekleri yiyelim. Deyince Yuşa Aleyhisselam'ın aklı başına geldi. Dedi ki ben unuttum dedi sana söylemeyi. Balık denize uçtu dedi. Şey fırladı gitti. Ne zaman nerede ya? قَالَدَا الْكَمَا كُنَّا نَبْقِ Biz de onu arıyorduk dedi. فَرْتَدْنَا عَلَى تَعْلِمَا قَصَصَا İş sürdüler geri gittiler. Ama Allah-u Teala da buyuruyor ki balık denizdeki yolunu öyle bir acayip izlemiş ki balığın girdiği nokta oyuk olarak kalmış. Onlar dönüşte bulsun diye su kapanırsa nereden bulacaklar? Mucize olarak hep bunlar Kur'an-ı Kerim'dedir. Hikaye anlatmıyorum ha öyle şey olur mu diyen kafir olur. Karısı da boş olur ne nikah kalır ne bir şey. Burada hikaye zannetmeyin bunlar hepsi Kehf suresinin ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'de iki sayfa bu hususta izah var. Tam ortası Kur'an'ın 15. cüzde. Efendim geldiler baktılar balığın daldığı yer onlara balık lazım değil. O balığın denize atladığı canlanıp atladığı yer lazım. Orayı görünce tamam burada bakınacağız. Bir de baktılar büyük bir kaya var. Kayanın altında da bir zat böyle üzerin örtülmüş hırkalarla şallarla Hızır Aleyhisselam. Hemen gittiler yani selamun aleyküm aleykümselam. Efendim Mevlamızın bizi sana yolladığı Hızır sen misin? E benim. Musa Aleyhisselam dedi helettebi'uke alâ en tuallimmeni mimma ulimte rüştâ. Sana Allah'ın öğrettiği ledün ilmi var. Yani derin ilim, manevi ilim. Perde arkası sırlar ilmi. Bundan bana bazı şeyler öğretmeni istiyorum. Peşine düşebilir miyim sana? Bu hususta talebe olabilir miyim? Koca peygamber Hızır Aleyhisselam'ın ledün ilmine talip oluyor. Çünkü Rabbim buyurdu ki o senden alimdir. Hızır Aleyhisselam da dedi ki inneke len testatıya maya sabra. Senin sabrın yetmez bu işlere. Dayanamazsın benim göreceklerime, göstereceklerime. Dedi kâlese dedin inşallah sabra. İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Ve le asıleke emra. Bir emrine isyan etmeyeceğim dedi. O da ona şart koştu. Fe in ittebe'teni fe la tes'elni min şeyen. Hatta yuhdise leke minü zikra. Fela teselli an şey. Benim peşime geleceksen yollarda bana hiç yaptığım bir şeyin sırrını, sebebini, hikmetini sormayacaksın. Niye? Hatta yuhdise leke minü zikra. Ben açacağım konuyu. Sen sormana lüzum yok. Zamanı gelecek ben diyeceğim ki bunu bundan yaptım. Bunu şundan yaptım. Musa Aleyhisselam da tamam dedi. O da düşünüyor ki ne olacak yani? Niye telaş edeyim? Niye sorayım ben? Sözümde dururum yani. Ama öyle şeyler görecek ki dayanacak bir şey değil. Ne oldu ondan sonra? Hadi yola beraber gidelim. İlk olarak geldiler sahile. Zaten deniz kıyısı, iki denizin birleştiği yer. Birkaç rivayet var yani. Bizim bu İskenderun, Hatay tarafında da Mecmu'l Bahrain olduğuna dair kuvvetli bir rivayet var. Hatta orada bir anıt da var. Yuvarlak bir, kubbeli bir yer. Buluştukları yer olarak geçiyor. Birkaç yerde daha dünyada bu rivayet, uyan rivayetler var. Yolda giderken gemiye bindiler. Gemidekiler de bunları hürmet ettiler. Sakallı zatlar, beyaz sakallı falan. Mübarek zatlar diye. Artık sakalları beyaz da olmayabilir. Uzun sakallı, nur gibi zatlar. Dediler ki biz sizden para da almayalım. Siz bize hayır dua yapın. Peki dediler, teşekkür ettiler. Gemiye bindiler. Giderlerken Hızır Aleyhisselam aldı şeyi, balta, buldu bir yerden balta veya yanında var neyse. Başladı geminin, denizin ortasında geminin tahtasını kırma. Ya Musa Aleyhisselam buna dayanabilir mi şimdi? Adamın malına zarar veriliyor. Adam zaten bunlardan para almamış. Denizin ortasında su girecek, gemi batacak, herkes boğulacak, o kadar insan var falan. Hiç akıl mantık işi değil ya. Bak zarar yapıyor. Şer yapıyor. Ama altında aslan yatıyor. Hele dur. Bu sefer hemen Musa Aleyhisselam onun eline davrandı. Ne yapıyorsun ya dedi. Ne yapıyorum? Kırıyorum dedi. Nasıl kırarsın dedi ya. Milletimi boğacaksın dedi. Böyle dinde imanda şey var mı dedi ya. Hemen Hızır Aleyhisselam dedi. Ne anlaşmıştık dedi. Bana bir şey sormayacaktın. Pazarlığı bozdun dedi. La tuahizni bir manesi. Tamam unuttum ya dedi. Hemen beni cezalandırma. La turhikni min emri usra. Beni çetinliğe zorla, yokuşa sürme işini, zorluğa sokma ben dedi. Tamam dedi, özür diliyorum. Bir yandan da Musa sen bakıyor şimdi, tahta kırıldı. Gemide delik açıldı. Su giriyor mu girmiyor mu? Bir yandan ona bak. Bakıyor su da girmiyor. Allah Allah, su da girmiyor. Var bunda bir iş dedi. Ama gemi ayıplandı. Ondan sonra gittiler. Efendim, gemiden indiler. O mesele atlatıldı. Neyse, orada ne sırlar çıkacak şimdi. Ondan sonra gittiler. Giderlerken yolda baklar çocuklar oynuyor. Geldi Hızır Aleyhisselam, orada oynayan çocuklardan bir tane çocuğun aldı, tuttu böyle. Kafasını tuttu şey gibi, ne bileyim sana, soğan kafasını koparı gibi. Efendim, şöyle yaptı böyle. Kırt, çocuğun kafası kopardı. Çocuğu öldürdü. Şimdi Musa Aleyhisselam'a gel de dayansın ya. Çünkü şeriat peygamberi o. Zahire bakıyor, fıkha bakıyor, helala bakıyor, harama bakıyor. Bu iş şer, zarar ve haram. Hiç dayanabilir mi? Hemen dedi. Katelte nefsen zekiyeten bir gayri nefs. Bu çocuk adam mı öldürmüş dedi be? Kısas mı yapmak icap etti? Suçsuz günahsız çocuk. Ondan sonra hem de buluğa ermemiş. Mesul değil, mükellef değil. Lekacide şeyen nukura. Bak demin dedi bir acayip dedim. Şimdi dedi Allah'ın dinine, kitabına, şeriatına sığmayan münker bir iş yaptın. Ağır konuşuyor şimdi. Kale eleme kulleke inneke len testatıya. Maya sabra. Hemen Hızır Aleyhisselam döndü. Ben sana dememiş miydim? Sen benim yapacaklarıma dayanamazsın. Bu ledün ilmidir. Efendim, bu, o kitaptan okumakla bilinmez. Sırlar ilmidir. İşte irade meselesi, Allah'ın iradesindeki, hikmetindeki sırlar. Üç tane misal veriliyor. Geri kalan hepsini buna kıyas et. Allah-u Teala bugün benim başıma 50 tane şer gelmiş. Bunların hepsinde Rabbimin hayırları var. Amma ve lakin ben bunu şimdi herkese Allah vahiy mi gönderecek? Herkese rüya mı gösterecek? Başına gelenin hikmetin nedir? Yarın ne çıkacak? Dünyada ne çıkacak? Ahirette ne çıkacak? Bunu biz bilemeyiz ki, buna kimin ilmi yeter? Bu sefer Musa Aleyhisselam ikinci defa sözü bozduğu için çok mahcup oldu. Üzüldü çünkü baştan söz vermişti. Artık bir şeye karışamazdı. Ama bozdu. O zaman dedi ki İnse eltüke an şeyin ba'da felat sahibni. Bir daha sana bir şey sorarsam daha benimle arkadaşlık etmedi. Bu son olsun. Kad belagte min ledünni uzra. Artık dedi benim özrüm biter. Yani senden özür dileyecek son limitimi kullanmış olurum. Bir daha da özür de dileyemem. Sen de beni mazur görmemeyi efendim hak edersin. Peki dedi. Gidiyorlar. Geldiler Antakya'ya. Şimdi bizim Hatay. O bütün tefsirlerde sabit Hatay oldu. Yani Antakya'ya geldiler ikisi. O zaman İskenderun işi de biraz uygun düşüyor. Öbürü sabit çünkü. Oraya yakın deniz, iki denizin birleştiği yer meselesi. Buradan geldiler. Orada milletten çok acıktılar, çok yoruldular. Ekmek yemek istediler. Herkesi dolaştılar. Ondan sonra kapı kapı gezdiler. Kimse bunlara yemek vermedi. Allah. Oranın halkı o zaman öyle yaptı. Bu dediğimiz 3000 seneden evvel. Şimdikiler öyle değil. Şimdikiler misafir, perver. Ben gittim orada, bana çok ikram ettiler. Hataylılar, Antakyalılar, buradan selam olsun kendilerine. O vakit öyle oldu. Kaç bin sene evvelki iş. Kimler vardı, kimler yoktu. Gezdiler kapı kapı. İki tane peygamber gelmiş. İki tane Allah'ın en büyük kulu gelmiş. İşte insan kıymetini bilmez ki. Vermediler yemek. Musa Aleyhisselam çok kızdı. Zaten gazaplı, sinirli peygamber. Bazı kere sinirlendiği zaman kafasındaki takke tutuşurdu, ateş olurdu, yanardı. Elbisesini kaçıran taşa zaten bastı tokadı. 7 tane tokat vurdu. Sahih hadiste geçer Buhari'de. Ebu Hureyre diyor, o taşı gördüm diyor, tokatın izleri taşta çıkmıştı. Musa Aleyhisselam çok tüylü, hiddetli, gazaplı, sinirlendiği zaman efendim tüyleri dışarı çıkar. Elbisesinden dışarı çıkar. Bunun üzerine o sinirle beraber orada bir duvar yamulmuş. Zaten güçleri kuvvetleri bitmiş açlıktan. Yamuk duvar. Hızır Aleyhisselam gitti orada duvara bir omuz dayadı. Duvarı düzeltti, uğraştı falan. Musa Aleyhisselam zaten sinirlenmiş. Dedi ki ya bari dedi şunu parayla yapsaydın da birkaç ekmek alırdık parayla dedi. Herifler bize yemek vermiyor. Sen de gidiyorsun duvarlarını düzeltiyorsun be adam dedi. Hâzâ firâk beyni ve beyni. İşte aramızda ayrılık göründü. Üçüncü defa işime karıştın. Hikmetinden sual ettin. Halbuki ben sormadan sormayacaktın. Söylemeden sormayacaktın. Onun için şimdi bu hikmetler hakkında sevnebbiyuke bi tevili malem testatu aleyh sabra. Senin sabredemeyeceğin, dayanamadığın şu meselelerin gerçek yüzünü, hikmetini, ledün ilmindeki perde arkasının sırrını sana şimdi açacağım. Bak bunları neden yaptım. Şimdi bu arkası yarın gibi haftaya kalsın. Bunun üçünün de hikmeti var. Bu neyi anlatacak size? Başınıza hangi bela, hangi şer, hangi sakatlık, hangi zarar gelirse gelsin. Altında aslan yatıyor. Hikmet var. İşte o hikmetten, nedir hikmet ya? İşte o hikmetten üç tanesini Kur'an zikrediyor. Haftaya dersimizin başında Rabbimizin irade ve hikmetiyle alakalı olarak bunları anlatacağız inşallah. Ondan sonra siz de anlarsınız. Öbür sıfatlarına Rabbimizin geçeceğiz. Şimdi reklamlara geçiyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hocamızla birlikte görevi ben teslim aldım bu haftalık işte hocam. Benim de bir ikinci görevimi teslim alsam ben de kurtulsam yani. Yok, siz iyi gidiyorsunuz hocam. Yani. Biz sizin karşınızda sırayla değişelim, siz iyi gidiyorsunuz. Ne yapayım ben de mecbur. Vazifeliyiz burada. Biz bir araya geldim ama biraz sert geçiyor sanki program sert hocam. Geçmiyor canım, neşeli geçiyor da. Millet işte herkes kendine göre bir şey anlamaya çalışıyor yani. Doğru diyorsunuz. Doğru anlasınlar inşallah. Ben yine şimdi Serda Habercilik var ya hocam, biraz bu güncelden başlamak istiyorum müsaadenizle. Bu son dönemde siyasiler arasında çok fazla tartışma oluyor hocam. Birbirlerine çok sert üsluplarla hitap ediyorlar. Bazen hani yan yana gelseler, o lafları birbirlerine söyleseler durum böyle yumruk yumruğa girecekler gibi bir hal alıyor. Yan yana gelse girmezler. Yan yana gelse senden benden iyi hasbihal ediyorlar. Ayrı oldukları için diyorsunuz. Ayrı olduğum hareketler oluyor tabii. Hocam, tutmayın beni falan hesabı oluyor. Yani. daha önceden bu durum nasıldı? Eski devlet yönetimlerinde, İslam'da bunun bir yeri var mıdır? İnsanların birbirine hitabı, hele bir de yöneten kadrosundaki insanların birbirine hitabı. Sonuçta onlar seçilmiş insanlar, bizler tarafından seçilmiş kişiler. Daha önceden bu işler nasıl gidiyordu? Bizler tarafından seçildiği için öyle oluyor. Allah tarafından seçilseydi öyle olmazdı. Şimdi eskiden sizin sorduğunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefai Raşid'in dönemi bizi örnek olarak bize verilmiştir. Çünkü asr-ı saadet dediğimiz en mutlu devir odur. Hayrul kurun karni, asırların en hayırlısı benim asrımdır buyurduğuna göre Buhari hadisinde biz örnek onu alırız. Tabii o zaman böyle zaten şey yoktu, çift başlılık yoktu, bu ayrı ayrı partiler, ayrı ayrı başkanlıklar yoktu. Tek yönetim vardı değil mi? Tek yönetim vardı, onun için bunlar pek yok ama ben şeyi söyleyebilirim, yumuşaklık ve sinirin zararı. Sinir diyor, el gazab yufsidül iman, gazap, sinir, öfke imanı bozar. Şimdi ben bakıyorum bazı yöneticiler çok sinirli. Aşırı gazaplı, böyle en ufak bir şeyde, nefsine dokunan bir şeyde havalara fırlanıyor falan şey. Bakıyorum yine Allah'a, peygambere, dine, imana, kitaba, şuna buna bir hakaretmişim ama çıt yok. Nefsine, şahsına, damarına basıldı mı, ayağına basıldı mı zıplamak. Hocam birbirlerine ya saygısız, namussuz, şerefsiz, şudur, budur. Yani bunlar ağır ithamlardır. Bu öfkeden gelir. Öfke imanı bozar diyor. Gazap yufsidül iman. Gazap imanı bozar. Hatta şeytanı lain tefsirde diyor ki, Ruhul Beyan'da gördüm. Şeytan diyor, bir adam diyor o kadar büyük veli olsa, en yüksek makama çıksa, hatta onun duasıyla ölüler diriltilecek makama gelse, ama diyor onda sinir olsa, öfke olsa, ben diyor çocuklar misketle oynadığı gibi onunla oynarım diyor. Hakikaten bakıyorum şimdi, en alim, salih geçinen adam bir sinirleniyor, sapıtıyor, ne konuştuğundan haberi yok. Bu sefer sinirden dolayı adam dinden, imandan da çıkabilir. Bazı kere adama ayet okuyorlar, hadi git bana okuma diyor, kafir oluyor. Çünkü sinirli olduğu için, yani en azından Allah diyor dediğimi bile durmak lazım. Hazreti Ömer bu kadar büyük halifeydi, adaletin sembolü. İttekillah ya Ömer, Allah'tan kork diye gelirdi birisi. Ey Ömer, Allah'tan kork dediği vakitte yerlere yatardı, alnını secdeye dayardı, aman yarabbi derdi. Adama sen kimsin de bana Allah'tan kork diyorsun demezdi. Hatta bir kafir hakkında Kur'an diyor, ve idakıyla ötekille akadetul izzetü bil isim. Adama diyor Allah'tan kork dendiği zaman diyor, izzeti nefis ve kibir onu kaplar. Sen kendine bak, bana sen mi Allah'tan kork diyorsun? Şimdi bugün kim var bu vasıfta yani? Koca Hazreti Ömer. Ama Adama Allah'tan kork desen. Ben efendim sen mi bana Allah'tan kork diyeceksin? Sen mi bana öğreteceksin bu işleri? Bırak bu işleri, konuşma demek mesela. En büyük kibirdendir diyor hadis-i şerifte. Durum bu. Halbuki tevazulu olmak lazım. Alttan almak lazım. Öfkeyi bırakmak lazım. Çünkü imanı bozar dediği ondan. Adam bazı kere hakkı söyler, ayet hadis söyler ama adamın işine gelmez. Sinirli de olursa kalkar der ki bırak öyle ayet hadis dese kafir olur. Onun için itidalli olmak lazım. Mesela ben şunu örnek vereyim. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam ikisini kime gönderdi Allah? Firavun'a gönderdi. Firavun'a tebliğ yapmak üzere gönderdi. Firavun'un ne olduğu belli. Zulmü, cevri, cefası belli. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Fekûlâ lev kavlen leyyina. Siz gidin Firavun'a yumuşak konuşun. Be adam, sen Musa aleyhisselamdan, Harun aleyhisselamdan büyük değilsin. Karşındaki adam Firavun'dan beter değil. Niye sert konuşuyorsun? Yumuşak konuşun. لَعَلَّهُ تَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَكُ. Belki vaaz dinleyesi gelir. Belki Allah'tan korkası gelir. Zaten sertliğin hiçbir faydası olmadığı gibi ters teper ve çok zarar eder. Bu emrediliyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki devlet reisiydi. Ümmetine falan nasıl seslenirdi hocam? Yani illaki ona karşı çıkanlar... Hiç isim vermez bir defa. Şahıs zikretmez. Mesela namazda yanlış yaptılar. Adam göğe bakıyor. Secde yerine bakacak falan. Şimdi onu öğretecek ona. Hemen namaz biter. Ma ba'lu ekvamin. Yarfa'un yapsara villet semafis sala. Ya o kimselere ne oluyor ki? Namazda gözlerini havaya kaldırıyorlar. Böyle. Yani vasıf söyleyerek kişileri rencide etmemek, kişilere hakaret etmemek. Hatta ya bugün tefsirde yazdırdık yani. Geldi birisi bedevi arkadan çekti şeyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik diyor. Resulullah'la beraber yürüyorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Medine sokaklarında Necran'dan gelmiş bir hırka giymiş. Hırkanın da kenarı kalın, sert. Arkadan da birisi geldi bir çekti diyor böyle. Hırkasını arkadan Efendimiz'i geri döndürmek için kendisini. Kendi önüne falan geçmiyor da. Arkadan böyle bir çekti. Sonra Hazreti Enes diyor mübarek boynuna baktım diyor. İz çıktı diyor boynunda. Öyle acıttı diyor. Sert bir şey sert çek, yani. Çekti. Yok hırkanın burası sert. Giydi hırkanı. Kesti. Adam da böyle çekince kuvvetli. Kainatın Efendisi döndü ona diyor. Buyur ne diyorsun? Mesela ne bu ya falan böyle bir şey yok. Koruma morumuş falan. Ne diyorsun? Dedim. Adam da dedi ki ya Allah'ın dedi senin yanında malları var dedi yani zekat devletin kasası beytülmal dedi. Biraz bana ver ben fakirim dedi ya. Ya denir de bu iş böyle denmez ki yani boynum. Ona hiç ne boynumu incittin ne sen böyle niye konuşuyorsun işte usulüne göre istesene dedi buyurmuyor. Yani dedi, hemen güldü. Güldükten sonra dedi buna dedi bir miktar ihtiyacını görecek kadar hazineden verir zekattan. Şimdi ahlak bu. Ve Rabbim ona ne buyuruyor? Velev kunte fazzan. Galifal kalp, eğer sen sert olsan, kaba olsan, kalbi katı olsan, bütün ümmetin etrafından dağılır gider. Ya peygamber olsan diyor, lenfaddu min havlik, etrafından dağılırlar. Onun için bu diktatörlükler, bu sertlikler, kabalıklar hiçbir zaman fayda getirmeyecek. Mesela hocam şey olmuştu, hatta dün akşam da Erzurum'da üniversite kış oyunlarının açılışı falan yapıldı. Bu açılış öncesinde Erzurum'a bir türlü kar yağmadı bu sene. Soğuk oldu, rüzgar çıktı, çok az bir kar yağdı. Oraya mecburen ne yaptılar? İşte taşıma kar götürdüler, suni kar yağdırdılar falan. Bereketsizlik tartışması çıktı. Yok sen bereketsizsin, yok gel de gör falan gibi. Yine biraz üslup konusunda sıkıntı yaratan şeyler ya oldu. Ya Allah'ın kaderi o. Şimdi orada bereketlisin, bereketsizsin diye insanlar birbirine şey çıkartmamalı. Bu şeyin yağmur duası gibi bir kar duası var mı? Yani rahmettir hepsi. Kar da rahmet, yağmur da rahmet. Rahmet duası diyelim ona. Yani gökten taş yağsın diye dua etmeyeceğimize göre. ya Ebu Cehiller onu da istedi. Femtur aleyna ticareten min es-sema. Kur'an'da öyle diyor. Bu Muhammed'in okuduğu Kur'an haksa diyor kafamıza taş yağdır. Evi itina bi azabin elin. Yağıyor mu hocam? Ya onların birine yağdı. Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili bir şey. Dün anlattım sohbette, perşembe sohbette. İlginç kafasına taş düştü şeyden ama dağdan. Dağdan düştü ona. O anda bela geldi. Fakat o taş onlara yağmadı. Ümmetimi Miraç gecesinde diyor semada taşlar gördüm. Sordum bunlar kimedir? Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki senin ümmeti nedir? Ahir zamanda atılacak. Yani kıyamete yakın taşlanma, yer batmaları, büyük zelzeleler, afetler var. Kıyamete yakın ama şimdi Efendimizin duası bereketli. Şeyde yağdı, eski ümmetlere yağdığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte Ebabil, Ebrehe'nin ordusuna kuşlar getirdi küçük küçük taşlarla beraber fil ordusunu. Elem Terakki Efes Suresi. Bunlar dağdan filan değil mi? Yukarıdan, yağmur gökten, gibi. Onlar gökten geliyor. Eski ümmetlere yağmıştı. Onlar da bize taş yağdır. Yani peygamberin o kadar yalancı olduğuna inanmışlar ki bu haksa taş yağdır. Garanti hak değil demek istediler. Allah Teala "Ve ma kana Allahu yu'adibu men tefe" sen onların arasındayken ben onlara azap edemem. Çünkü azap gelirse toptan gelir. Belki de zürriyetlerinden inanan çocuklar gelir onun için. O dualar mesela kabul olmaz. Yağmur duası yapılıyor, sünnettir. Kar duası da buna dahildir. Bu her bu dua yapıldığında illa yağacak diye bir durum var mı? İlla yağacak diye bir durum yok ama duanın kabul işareti olmak üzere yağar. Hatta Süleyman Aleyhisselam bir kere yağmur duasına çıkarken yarı yoldan döndü. Dediler ki hani çıktık yağmur da yağmadı niye dönüyoruz? Dedi ki o karıncaların hayvanların dillerini bildiği için Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Ullimna mantıkat tayr kuşların dilini işte karıncaların dili bize öğretildi diyor ayette. Dedi ki karıncalar da susuzluktan herkes rahatsız oluyor hayvanlar da etkilenmiş. Gelirken dedi karıncanın birisinin dedi yağmur duası Allah'tan rahmet istediğini işittim. Mevla da onun duasını kabul ederek günahsız hayvanlar mahlukat hürmetine yağmur yağdıracağına söz verdi Allah. Ben de onu duyduğum için dedi bir hayvanın duasıyla bizim duaya lüzum kalmadı geri dönelim diye. Peygamberler de yağmur duası yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaptı. Yalnız bazen yağar bazen yağmayabilir. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'yle çok şahit oldum. Bu Tayyip Bey'in de ilk belediye başkanı olduğu dönemde bu bomba bomba atmaya başladılardı bulutlara falan. Su yağdırmak için. Bu İstanbul, şey havada helikopterler İstanbul'da bırakıyordu. Kuraklık vardı. Tayyip Bey'den evvelki dönemde. Ne zaman o seçildi? Bu sefer İstanbul'da çok susuzluk ve kuraktı. Hava kirliliği birçok şeyleri yaşadık artık. Zehirlendik benim bile kaç ay nefes darlığı çektim o şey havalardan. Kuraklık vardı. O da işte bir yağmur dualarına teşvik etti. Hem belediye olarak. Müftülükler de devreye girdi. Fatih Camii'nin avlusunda ben bir bayağı birkaç bin kişi toplanıldığını biliyorum. Burhanettin Rabbani gelmişti Afganistan'dan falan. Bayağı bir alim, Gönenli Mehmet Efendi falan. Mahmud Efendi Hazretleri de oradaydı. O zaman gazeteler... Bu şeyin Tayyip Erdoğan'dan önceki belediye başkanlığı dönemini mi diyorsun? Yok. Tayyip Erdoğan belediye başkanı olunca. Ha o dönemde. Olduktan sonra. Bir, yine bir bereketsizlik durumu vardı. Ondan evvel kuraklık vardı. Başkanlığa geldi, su sorunu var İstanbul'un. Bunun için yağmur ihtiyacı var. O arada da ondan evvel ki belediye, Tayyip Bey'den evvelki belediye bomba falan atmak bulutlara birkaç deneme yaptılar. Oradan da bir şey çıkmadı. Bir rezillik oldu, masraf boşuna gitti. Bu sefer ne oldu? Tayyip Bey'in gelmesinden sonra bir yağmur dualar. O zaman gazeteler dediler ki bunun işi Allah'a kaldı. Diye bir laf da gazetelerde çıktı. O şeyin Tayyip Erdoğan Tayyip belediye başkanı evet. Döneminde inşallah kal. Tesadüfe bakın hocam Erzurum'da da yani benzer bir tartışma. Kemal Kılıçdaroğlu bereketsiz bu hükümet dedi. Erzurum'a kar yağmıyor, kış oyunları yapılacak dedi. Ama Erzurum'a kar yağmasa da bereketsiz olmaz ki canım. Suyu var, seli var, yemeği var, bilmem nesi var oyun için yani ama yağmadı şey, oyunlar diye. Kış oyunları, kayak. Ya kış oyunları da ne yapalım karla şimdi? Karla ilgili oyunlar. Biz burada milletin abdest alacak, taharet yapacak, yemek yiyecek yani. Biz ona bakarız adam oyun oynayacak diye. Biz o şimdi bereketsizlik işareti olmaz. Ama burada işe Allah'a kaldı bu yani duaya kaldı dediler. Ama o zaman ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne Yuşat Tepesi'nde Beykoz'da 3 pazartesi oruçlu olarak çıkıldı. Ve iftar orada yapıldı. Ya, namazlar kılındı. Yağmur duaları her seferinde de ayrılır ayrılmaz yağdığını gördüm. Mahmud Efendi Hazretleri'nde ben bunu çok denedim. Ben onun yanında çok gezdim çocukluğumdan beri. Bir kere yine Beykoz'a gittik. Hava cam gibi. Bulut bile yok. Dua diyordu. Çıkıyorsun yağmur yağıyordu biz Fatih'e gidene kadar. Hocam arada yani Mahmut Efendi duası, demişken evet. Umre'ye gidecek galiba diye de mesajlar geliyor. İzleyiciler gönderiyor. Öyle yani bir... sağlığın sıhhati yerinde. Şimdi cübbelahmethoca.tv'den şeyi görebilirler. Bu geçen cuma, bu cuma da çıktı. Cuma namazına çıktığında hatta adım adım yürüdü. Çünkü bir fotoğraf da koydunuz siz herhalde. Bugün ben sitede gördüm. Bir fotoğrafları var bir de yürümesi var. Mesela elhamdülillah tekerlekli arabada götürülüyor ama... İstediği zamanda da adım atabiliyor, yürüyor. Beraber mi gideceksiniz hocam? İnşallah Ümre'ye beraber gidilecek. Oradan da bakabilirler. Sağlığının iyileşmesinin bir göstergesi olarak inşallah Ümre'ye niyeti var. Gidilecek. Bundan dolayı pazar akşamı tarih belirlenecek. Bu önümüzdeki pazar. Lale Gül FM 88.4 veya Cübbelahmethoca.tv'den tarihi de öğrenebilirler. Burada bir de telefon numarası verilebilir. Yani kandırılmasınlar. Çünkü aynı güne denk gelmez. Bu insanlar geliyorlar. Ömre birkaç saatlik iş. O anda denk gelemediğimiz zaman bir daha da Mahmut Efendi her dakika Ömre'ye çıkmaz. Hocam şimdi siz havaalanında kalabalık olur ondan sonra aha yine bir organizasyon var aha yine bir şeyler oluyor falan diye laflar çıkmasın. Yok organizasyon yok canım. Bu herkes kendi uçakla gidecek yani. Hani o Abdi İpekçi ile alakalı şey yapmışlar. Yok ya. Bu herkesin vize almasına bağlı. İzin almasına bağlı. Ama pazar günü... Pazar günü tarih açıklanacak. Yani 0212-531-03-0. Bu numarayı yazsınlar, kaydetsinler. 531-03-0. Bu numaradan bilgi alabilirler. Yani hangi tarihte, neyle gidilecek, nasıl gidilecek? Biz efendim, yetişmek istiyoruz. Beraber ömre yapmamız için ne gün gelmemiz lazım, ne yapmamız lazım? Bu bilgiyi bu numaradan Arifan, Edirne Kapı'da Arifan yayınlarından da irtibat kurabilirler. Halk Ekmeği'nin altında Arifan binası var. Bu halk merak edenler yani kandırılmasınlar. Doğru. Çeşitli yanlış bilgiler olabilir. Kimisi sonra biliyorsunuz kandırılıyor turlar tarafından şu bu. Alıyorlar parasını biz sizi götür diye getirir. Çok oluyor hocam. Yani ben onun için üzülürüm. En azından o bir Marifet Derneği bu organize yapıyor. Marifet Derneği'nin organizesinde Ulusoy'la, Başaran Ulusoy'la falan birlikte kararlar alınmış falan. Bu benim şeyimde değil. Benim inisiyatifimde, benim kontrolümde değil. Ama en azından sağlıklı bir şey izlenilsin ki insanlar irtibatlı olsun ki kendi kafasına gideyim diye kandırılıp da sonra efendim mağdur olmasınlar. Biz ondan mahzun oluruz yani. Hocam ben sizle ne zaman bir araya gelsem, sizin karşınıza şuraya otursam 2-3 kere beraber böyle hasbihal ettik. Sürekli bu faizlerle ilgili, kredilerle ilgili sorular geliyor. Evlenmeye param yok, kredi çekip evlenmek istiyorum, faize girer mi diyor. Faize girmez olur mu tabii? Yani şimdi evlenmek sünnet, faiz haram. Yalnız evlenmediği takdirde zina tehlikesi varsa. Zina da bir haram, faiz de bir haram. Şimdi burada biz buna fetva veremeyiz. Kredi çekeceğine borcu alsın. Bu kredi, faizli kredi çekecek de bedava mı veriyorlar ona? Hem de daha fazla para geri alıyorlar. Tabii ya dosya masrafı giriyor işin içine, faiz giriyor. O zaman yani bu şimdi bu para evlenmeye yeterli bir parayı sen bu bankadan alıyorsan ki bu atla deve de değil herhalde az bir şey veriyorlar zaten. 10 bin lira şu bu. Borç alsın, borç alana hadis-i şerif var. Selâzûn hakkun alallâh avnûm. Üç kişiye yardım etmek Allah üzerine haktır. Allah diyor ki bana bir kimse bir şeyi zorla yaptıramaz ama ben üstüme aldım bu işi. Üç kişiye yardım edeceğim. Biri yazışmalı köle para ödeyecek ağasından azatını alacak. Şimdi o dönemde değiliz yok. İkincisi ve nikah, ellezî yuridul afaf. Nikahlanmak istiyor. Çünkü neden? Namusunu korumak istiyor. Zinaya düşmemek istiyor. Bu da diyor borç alırsa diyor buna diyor yardım etmeyi söz veriyorum diyor. Tam da bu soru evlenmeye param yok diyor. Evlenmek zaten. İçin borç alana diyor Allah'ımız hadis-i şerifte Resulullah söz veriyor. Rabbim hak etti bunu kendine diyor. Buna yardım edecek diyor. Bir de mesela bir hadis-i şerif gördüm yine. Eğer diyor zinadan kurtulayım diye borç alırsa yani nikahlanmak için ve diyor ödeyemeden de ölürse ahirette kul hakkı da yok diyor. Ya ödeyemeden ama şimdi adam yaşamadı yani imkan bulamadı parayı. Ödemeden değil ödeyemeden. Ödemeden değil ödeyemeden ne kadar ödemek istediyse de ödeyemeden öldüyse diyor kul hakkına sokmuyorum Rabbim buyuruyor. Çünkü neden? Zinadan kurtulmak için efendim. Yalnız İmam-ı Gazali'de şöyle bir şey gördüm İhya-ül-Ulum'da diyor ki şimdi benim nikahla ilgili kitabım çıkıyor. 5 kitap çıkacak seri hak olarak. Nikahla ilgili. Nikahla ilgili birinci kitabımız bitti baskıda. Nedir konu? Efendim. Bu kadar şey mühim bir mesele mi hocam? 5 kitap beş hani. Tabii ama maddeler aynı. Nikahın fazileti. Ha bir ayrı de, ayrı. Hani bir de var ya böyle hani evlenmeyip de ben takvayım. Hani ben uçkuruma düşkün değilim. Ben canım kardeşim ben çok takvayım falan numaraları var bir de. O mesela çok psikolojik sorun o. Öyle takvalık da olmaz. Şu evlenmek benim sünnetim. Ben rahibe sünneti ve leyseminni. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor hadis-i şerif. Tehdit var evlenmeyenler hakkında. Ondan sonra bu nikahın fazileti, evlenmenin fazileti. Bir de eş seçerken aranacak vasıflar. Hep hadisler ışığında. Şunu alma, bunu alma, şuna yanaşma, bununla görüşme, şundan nişanlanma, bunda. Çok acayip meseleler. Böyle hiçbir kitapta bir yerde denk getiremez. Hep topladık bunları. Hocam fiziki bunları. Mi manevi mi mesela bu dediğin? Fiziki, fiziki, fiziki de var. Nelere dikkat fiziki edebilir? De onlar diyemem şimdi. Bari kitap çıkacak. Onun kitap çıkınca konuşuruz. Ondan sonra bu mesele var. Ondan sonra evlenilmesi haram olan kadınlar. Kim kimle evlenemez? Haram. Ya öyle ya şimdi sen anandan evlenemezsin, kızından evlenemezsin. Süt kızından evlenemezsin, süt kardeşine mesela. Bunlar efendim çıkacak. Ondan sonra nişan ve nikah hükümleri. Nasıl merasimleri yapılır, vasıf şey nedir, hangi akit, muamele, akit şartları, şahitleri, şuhutları onlar çıkacak. Mesela bunları hep takip etsin dinleyenlerimiz. Evet, buraya nereden geldim? Şimdi evlenmenin falan... Param yok, orada kredi çekip istiyorum. Orada İmam-ı Gazali'den, İhya'dan bir nakil yazdım. Bu çıkacak olanda. Öyle ince konular var. Mesela diyor ki, zina da haram, faiz de haram diyor. Hem de tam bu konuyu söylüyor. Doğru diyorsun. Ama diyor, Şimdi diyor böyle yerde diyor zina daha büyük haram diyor. Onun için diyor yani iki haramın arasında mecbur sıkışırsa ehvenini tercih eder. Ama mecbursa buna. Yani zinaya düşeceğine faiz de alır. Zinadan kurtuluyorsa faiz alır gibi. İmam Gazali, Şafii'de böyle bir durum var. Hanefi'de bu durum söz konusu değil. Ama ve lakin tabii sıkışan da bir mezhep taklidi meselesi yani de var. Yani bir öncelik durumu var aslında. Öncelik var. Haramlar arasında da var. Mesela iki haram arasında ya bunu ya bunu diyende bir seçme hakkı verilse tercihin sebepleri var. Bu noktada ama ben şunu dedim. Borç alsın ya. Bir Müslüman borç vermez mi ona? Verir. Borç alsa hem faizden kurtulur. Anne ve baba onayı olmadan kıyılan dini nikah geçerli mi diyor? Bu aralar herhalde evlilik olayları hareketlendi. Şimdi efendim anne babanın onayı olmadan kıyılan nikah geçerlidir. Ancak Şafii mezhebinde falan geçerli değildir. Hanefi mezhebinde buna müsaade vardır. Hanefi mezhebinde müsaade vardır ancak küçükse, yaşı küçükse çocuğun o zaman yine velinin, anne babanın buna müdahale hakkı vardır. Küflük yani denklik meselesi vardır fıkıhta. Yani bir kız kalkıp dengi olmayan biriyle. Bu denklik meselesinde işte dedim bak nişan ve nikah ahkamında yazdım onu. O önümüzde çıkacak. Orada da nikahın hükümleri var. Mesela geçerlilik şartları. Orada denklik hangi şartı var. Hangi şartlarda denklik var. Bu denklik neye göre? Yani mesela misal veriyor. Diyor ki kralın kızı diyor. Haccam'ın oğluyla kanal kral alacak. Kalmadı hocam kral. Ya yani kral değilsin herkes kral. Şimdi de onun için kral kalmadı. Nerede kral kalmadı? Eskiden bir kral vardı bari. Şimdi herkes kral. Kimi razı edeceğini şaşırıyorsun. Bunu razı ederken bu darılıyor yani. Bu sefer böyle bir soylu bir ailen kızıdır. Kalkıp birisi ondan istifade etmek için kandırır kızı da. O da efendim basit adi bir iştir o meslek. Böyle gibi şeylerde velilere müdahale hakkı verilmiş. Ama ve lakin Hanefi mezhebine göre akit geçerlidir yani. Hani şimdi şahitlerle olduktan sonra. Tamam hani yaş tutuyor o kadar da küçük değiller. Anne babaya haber vermeden nikah haber kılıyor. Verme şartı Hanefi'de yok. Hanefi mezhebinde şart anne yok. Anne baba karşı çıkarsa istemiyoruz derse. İstemiyoruz dese de normal durumlarda demin dediğiniz gibi yani böyle bir anormal bir büyük bir olaylar yok. Şey var. Kendisi karar vermiştir. Verebiliyor yani. Evet. Çok ilginç hocam. İki senelik evli bir bayanım diyor. Eşimle kavga ettiğimizde keşke seninle evlenmeseydim. Evlendiğim güne lanet olsun demiş. Öyle çok derler. İmam nikahı düşer mi diyor. Tanıştığım güne lanet olsun bilmem ne bu. Evlendiğim güne diyor evlendiğim, hocam. Tanıştığımda o geriden başlatanlar da var. Doğduğun güne lanet yani, olsun der hocam. Bunlar efendim nikahı düşürmez. Ama iyi bir şey değil bu lanet. Bir tabi lanet beddua bunlar çıkar ağızdan bir daha geri dönmesini istediğimi döndüremezsin. Uğursuzluk getirir. Eve ocağa, çoluğa, çocuğa bela zarar getirir. Bedduadır bu yani. Ama nikah zararı yok. Çünkü git babanın evine falan gibi laf değil bu. Eğer git dese boşamayı kastetti mi etmedi mi sorarız. Mesela babanın evine git gibi laf dese eğer boşama niyetiyle derse talakı bain olur mesela. Bir talak gider mesela falan. Ama bu lafta şimdi tanışmasaydık keşke falan. Böyle bir sitem vari. Kötü konuşma kabilinden. Bir soluklanalım mı hocam? Soluklanalım da şu Safer ayı meselesini de. Reklamlardan sonra ona ve son çarşambanın vazifelerini gerekiyor. Anlatalım. Evet, evet, evet. Halkımızı biraz belalardan korunması için. Evet sevgili izleyiciler bu aralar bize haberci olduğumuz için bu ay belki siz de farkındasınızdır. Ardı ardına trafik kazaları, ardı ardına çok ölümlü kazalar yaşanıyor. Reklamlardan sonra bu olaylarla ilgili, bu bela ayı durumu ile ilgili de Cübbeli Ahmet hocamızla konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara rica ediyorum. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hocamızı biraz ilk bölümde terlettik sanki. Ufaktan bir... Yok cübbe terletti çok. Cübbe mi terletti? Cübbe terletti. O zaman cübbesiz Ahmet Hoca ile şu anda devam ediyoruz yok, diyelim. Şimdi üzerimde bir yelek vardı geçen seferde. Birisi de çok beğenmiş. Bizim bir Malatyalı abimiz var. Yelek çok güzel falan. Bu da güzel hocam. Yok yeleği şey ettik. Hemen bu hafta çalındı. Yani. Sonra çalındı derken şey, havaalanında ihrama girdik. İhramdan çıkardık, torba gitti. O yelek de onda gitti. Ha, uçtu gitti. İşte biri aldı götürdü. Bıraktık orada mı bıraktık? Oradan biri mi aldı götürdü? Hocam onda... buradan söyleyelim de yere getirsinler. Ya mübarek altını... bilen melen varsa cübbemiz de vardı. Yelek melek bayağı bir torbada. Çoraptan her şey, ihrama gireceğiz, her şeyi çıkarttık. Ondan sonra hepsi gitti bir torba. Aman hocam. Yani çünkü yeleği beğenenler de nazar etmesin. Kardeşim bir maşallah desinler. Her maşallah, şey, maşallah. Her şey gidecek siz ya. Siz de benimkine maşallah deyin hocam. Maşallah. Senin evet bu şeyli. Yakalı falan değişik bir model olmuş. Hocam bu Kurtlar Vadisi Filistin filmiyle ilgili de bir soru geldi. Bunu aslında benim de biraz merakım var. Bugün girdi vizyona. Almanya'da bu film vizyona sokulmadı. İsrail'de sokulmamaya çalışıldı. Almanya böyle. İşte Nazi meselesinden sıkıntıda. Yahudilere tam karşı da o güne denk geldi. Yahudilere karşı bir şey olunca zarar oluyor. Sizin ben bu... Ben oralarda sohbete gidiyordum evvelce. Son zamanda dediler Yahudiler hakkında falan ayet falan varsa okumayacaksın. Yahudi Hristiyan hakkında. Bizim İslami camiaların dernekleri orada öyle dediler bana. Zaten ondan sonra da bu 28 Şubat falan ben de daha gitmedim de. Ha, yakın zamanda gitmediniz. Yakında yok. Yakında gitmedim de. Yani onlarda hassaslık var Almanya'da. Biraz onların boynunu büküyorlar. Yumuşak karnı var o Hitler olayından. Vizyon tarihi bugün Yahudi soykırımının anmasına denk geldi. He, onlardan öyle kadar denk getirmemek lazım. Yani bazı ama şeylerin... bütün dünyada şimdi bu bugün de vizyona girdi Türkiye'de. Yani doğallığına bırakmak lazım bir şey ama... Film ben tabii bilmiyorum. Bu filmlerden anlamıyorum. İzlemeye de vakit bulamıyorum. Bu Mavi Marmara Baskını'nın konu edildiği bir film bu. Evet. Kendi açımızdan Türkiye gözüyle, Kurtlar Vadisi ekibinin gözüyle yapıldı. Siz de zaten İstanbul'a gemi geldikten sonra ziyaret etmiştiniz. Evet, ben gittim gemi ziyaret edeyim. Yani çok duygusal anlar yaşadık. Orada çünkü gemide olanlar da anlattılar. Biz de şehit olmak istedik, şehit olamadık diye üzülüyorlar falan. Nasıl görüyorsunuz hocam bu tarz filmlerin yapılmasını? Yani bu şuur veren şeylerdir Müslümanlara. Efendim bu şeye karşı Mason localarına, bu lobilere efendim böyle dünyayı ekonomik yönden ele almış. Herkesi bir yanından yumuşak karnından bağlamış. Kimse böyle hakkı söyleyemeyecek. Efendim herkes batıla mahkum olacak. Zulme boyun eğecek. Hocalar bile artık bitmiş bir durumda. Doğruyu konuşamayacak. Adam yani Mavi Marmara'da ölene bile şehit olmaz diyecek kadar. Kendini tehlikeye attı diye ayeti yanlış yorumlayacak kadar. Halbuki o ayet onu söylemiyor. Vela tülkubi edin millet tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın ayeti onu söylemiyor. Tam onu Ebu Eyyub el-Ensari, İstanbul'da yatan Eyüp Sultan, Ebu Eyyub el-Ensari'nin sebebi nüzül teşkil ettiği bir ayet. Biz diyor cihadı bıraktık, gazaları bıraktık, döndük. Artık İslam parladı. Allah peygamberine yardım etti. Biz de biraz... Bostanlarımızı, hurmalıklarımızı tamire dönelim, evimizin, barkımızın eksiğini, gediğini düzenleyelim derken bu ayet geldi diyor. Cihadı bırakırsanız tehlikeye atlamış olursunuz. Bunu da nerede söylüyor? Tam bir muharebede Ebu Eyyub el-Ensari, bu Eyüp Sultan Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri dört halife, o sonra Muaviye radıyallahu anh vesaire her dönemdeki bütün gazalara katılmış. Hayatında bir muharebeye katılmamış. Düşünün böyle bir mücahit adam olabilir mi? Ya bir tane eksiği yok. Sonunda artık vefatı yaklaşmış. Torunları dede sen gitme diye bu İstanbul fethedilecek hadisinden dolayı. Bir de şu hadis var. İstanbul surlarının dibinde salih bir zat gömülecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Konstantiniye surlarının dibinde yakınında salih bir zat gömülecek. Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki belki ben olurum o ümidiyle. Ben gideceğim diyor. Ve işte İzmit yakınlarında şehit oldu diyenler gönüllü var. Gönüllü oluyor. Şeyde Kağıthane'de daha kuvvetli rivayet. Çadırlar kurulmuştu Kağıthane'de. Hazreti Hasan Hüseyin de var yani İstanbul'a geldiler. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir. Büyük bir heyet geldi o zaman İstanbul kuşatmasında. Ebu Eyyub el-Ensari'nin vefat etti hadisede. Bir harpteydi mübarek. Bir tane Müslüman kalktı. Direkt başlattı savaşı. Gitti daldı gavurların safına. Tek başına. Bu sefer orada sahabeden tabiinden zatlar vardı. Dediler ki kendini tehlikeye attı. Dedikince Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki yanlış mana vermeyin dedi. Bu tehlikeye atmak değil, bu şehit olmaktır dedi. Nasıl aynı benziyor? Aynı Marmara gemisi meselesi. Bu tehlikeye atmak değil dedi. Çünkü buyurdu bu ayet ve la tülkubi edin millet tehlike ayeti bizim hakkımızda indi dedi. Niye? Biz cihadı biraz gevşetelim de evimizin eksiklerine dönelim derken Allah yolunda cihadı bırakırsanız tehlikeye atlamış olursunuz. Bu ayeti yanlış mana vermeyin dedi. Bu adam tehlikeye atlamıştır. Bir de şu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Bedir'de şurada burada bütün muharebelerde direkt atlayanlar oldu. Gavurların üstüne. Ve şehit olanlar oldu. Kainatın efendisi Bir kere bunlar tehlikeye atıldı, atladı buyurmadı ki. Ya ne buyurdu? Cennet mübarek olsun. Hatta yanına gitti. Efendim cennetlerin hurisi geldi diye mübarek yüzünü böyle çevirdi. Dediler ya Resulallah önce güldünüz sonra niye döndünüz? Buyurdu ki önce güldüm cennette makamını gördüm. Daha adam kanı yeni taze kanıyor. Mesela harp şeyden evvel atılanlardan. Harp başlamadan atılanlardan. Bunu tehlike sayılmaz ki. Hocam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı bir baskın yaşadık orada. Şimdi bu filmle cevabını veriyoruz. Siz ben yani filmle ilgili şimdi sordum arkadaşlara. Bizim Cihat Gökdemir Bey vardır. Hem benim de avukatımdır. Mazlum Deren İstanbul başkanıdır. O gemide bulunanlardan. Siz o gemiyi gezince ne hissettiniz hocam? Yani gemiyi gezince ne hissettim? Yani bu kadar hainlik, korkaklık, kalleşlik olur mu ya? Bak şimdi raporlar yayınlandı. Daha gemiye inmeden iki kişiyi öldürmüşler. Onlara mı oradan aksi rapor yayınlıyor? Aksi rapor. Biz haklıyız. Onlar hiç efendim şey yaparlar mı? Her türlü entrik onlar da, her şey ellerinde. Filmle verdiğimiz cevabı şu, Kurtlar Vadisi Filistin filmiyle verdiğimiz yani inşallah cevabı... Bu film hayra hizmet eder. Çünkü benim aldığım bilgi galaya katılmışlar dün. Mazlum der vesaire arkadaşlar. Gala yapmadılar, sadece basın gösterimi, böyle bir acının yani, galası olmaz diye. Doğrudur, basın gösterimi yapmışlar diyelim ona. Cihat Bey dedi ki bana şimdi, ben de oradaydım dedi. Ve orada yönetmen, filmin yönetmeni dedi ki biz bu filmi Mavi Marmara gemisindeki 9 şehidimizin anısına düzenledik dedi. Ve biz filmi izledik dedi. Çok güzel anlatılmış ve hiç böyle bir katma çıkartma yok. Doğal yani bir şuur verme diyelim biz buna. Filmi, İnsanlar kitap okumuyor, yorum okumuyor, bir şey okumuyor. 2 saat otursun onu izlesin. O filmde tabii, o filmde belki çok daha şuurlanacak, basiretlenecek. Dostu düşmanı anlayacak. Bu filmde verilen cevabın gerçek hayatta verilmesini ister miydiniz? Ne verildi burada ben bilmiyorum. Yani İsrail'e bu Mavi Marmara gemisine yapılan baskından dolayı filmde tabii sonuçta ben de izlemedim. Bu akşam daha yeni bir vizyona girdi. Ben tabii bilmiyorum ne... Cevap veriliyor. Filmin ana konusu bu bildiğim kadarıyla. Evet. Bu cevabın gerçekte, filmde değil, sinemada değil, gerçekte verilmesini ister miydiniz? Yani tabii orada ne gibi yani bir şey yapıldı? Yani İsrail'e verilen cevabın şu zamana kadar söylenen sözlerin, yapılan yaptırımların belki yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bir şey yaptırım mı olmadı ki ben yaptırım. Yani sözlü, yani sözlü, diplomatik oldu. Diplomatik oldu. Özür bekleniyor. Bir özür bile dilemeyeceğiz diyor ya. Özür bile diyemeyeceğiz. Belki yani nedir artık o alttan almamak, şudur budur. Çünkü özür dilemek de erdemli insanların işidir. Demek ki özür dilemem demek artık ben zulme razıyım, yaptığım zulümden memnunum demektir. Çünkü adamların muharref kitaplarında senden olmayan bütün insanlar, senin ırkından olmayanlar senin kölendir diyor. Bir tek insan sensin diyor. Kitabı böyle çevirmişler. Allah'ın kitabında böyle ayet olur mu? Kendisi kimin kölesi olduğunu unutmuş. Ondan sonra ne diyor? Karnındaki çocukları deşeceksin. Hamileleri karnını deşeceksin. Hayvanlarını yakacaksın. Böyle bir Allah'ın ayeti olur mu? Dolayısıyla böyle bir muharref, böyle bir batıl, efendim bir ırk, ırkçılık üzere kurulu bir din olur mu? Allah'ın ırka dayalı dini olur mu? Bütün insanları ben yarattım Allah buyuruyor. Hepiniz Adem'densiniz buyuruyor. Hepiniz eşitsiniz buyuruyor. Kimsenin kimse üstünlüğü yok. Irktan dolayı üstünlük olur mu? Ancak Allah korkusuyla, Allah'a daha yakınlık, manevi ibadetle, ahlakla insan üstün olabilir. Hocam bir izleyicimiz mesaj atmış. Trafik kazası geçirmiş de onun üzerine bir şeylerden bahsediyor. Bu ara ben de haberlerde çokça sunuyorum. Böyle çok ölümlü maalesef trafik kazaları yaşıyoruz. Son 3-4 haftadır özellikle inanılmaz bir artış var hocam. Böyle bir şey yok. Urfa'da 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara Beypazarı'nda 11 kişi öldü. 11 işçi öldü. Allah. 20 milyona havuç toplamaya giden insanlar öldü. Ya Allah rahmet eylesin. Böyle bir durum oldu. Ve ailelerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun. Şehitlik yazar Rabbim. Müslüman insanlar hepsi. Yani bu ay özellikle benim dikkatimi, rakamsal istatistiki olarak dikkatimi çekti. Bu ayın böyle bir özel bir durumu var mı? Bela ayı. Safer ayında sıkıntılar vardır. Şimdi uğuru da uğursuzluğu da yaratan ancak Allah'tır. Hiçbir ayın günün yaratma gücü yoktur. Ama sebep olma etkisi vardır. Şimdi sebepleri inkar edemeyiz. Sebepleri inkar edersek çok şey devreden çıkar. Mesela niye Kadir Gecesi o zaman bin aydan hayırlı? Demek ki bir gece bin aydan mübarek olabiliyor. Fark olabiliyor. Fark var işte. Demek Allah zamanlar arasında tercih yapmış mı? Yapmış. Şimdi burada uğursuzluğu yaratan ancak Allah'tır. İnanacağız. Ama bazı günlerde, aylarda bunu yap. Mesela çarşamba günleriyle alakalı rivayetler var. Şimdi gelecek çarşamba? Bu gelecek son çarşambadır. Her ayın son çarşambası böyledir ama Safer'in son çarşambası özellikle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman vefat etti? Rebiül Evvel ayının 12'sinde doğduğu gün vefat etti. Ve ölüm hastalığı ne gün başlamış? Kitaplarda yeni gördüm daha. Safer'in son çarşambası başlamış. En büyük bela diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men usibe bi musibetin felletecekler musibete ubi fe inne azamul mesal. Kimin başına bir bela gelirse önce benim ölümümle gelen belayı düşünsün. Benim vefatımdan büyük musibet ümmetime gelmeyecek diyor. O bela bile ne gün başlamış? Safer'in son çarşambası başlamış. Şimdi ayetlerden hadislerden bir şey demek. Yani 5 gün sonra sıkıntı var. Bu salıyı çarşambaya bağlayan gece ve son çarşamba işte. Zaten çarşambayla girdi bir de. Bu sefer çarşambayla girdi, çarşambayla çıkıyor. Bu da bir ilginç. Her zaman çarşambayla girmez. Bu dediğim bu trafik kazalarının bununla alakası var yani. Ya şimdi olabilir ama son çarşamba günler önemli. Mesela ben hatta bir kere haberlerde izledim. Birkaç sene olabilir. Kara çarşamba diye. Bir istatistik yapmışlar haberlerde. Bu çarşamba günleri cinayetlerin artması. Şudur. Hep bakmışlar eskiden geriden cinayetleri. Arşivden bulanlar bulabilir. Ben izlediğimi biliyorum. Çarşambada ne sır var onu aramaya çalışıyorlar. Çarşamba meselesi. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresi ayette ne diyor? İnne arsalna aleyhim rihan sarsaran fi yevmin nahsin müstemir. Biz At kavmine diyor kasırgayı fırtınayı ne zaman gönderdik? Uğursuz günde. E diyorlar ki uğursuzluğu bitti bizim peygamberimiz geldi. Ayette diyor ki müstemir uğursuzluğu süre gelen. Şimdi bir de son çarşamba son hafta meselesi var. Bu da çarşamba başladı bir daha çarşambaya kadar kasırga devam etti At kavminin başında. O hususta da ayette diyor ki fi eyyamin nehisat uğursuz günler. O haftanın Safer'in son haftası. E o gün mesela salı günü salı akşamı yolda olmak zorunda olan insanlar var, kamyoncular var, tırcılar tabii var. Yani dua etmek lazım. Otobüsle gidenler var, uçağa binenler var. Hani bunlara ne yapmasını tavsiye edersiniz hocam? Efendim şimdi şeriat yani ayetlerden hadislerden uğursuzluğun mevcut olduğunu anlıyoruz. Bunu kimse inkar etmesin. Bazı şey uğurludur, bazı şey uğursuzdur. Onda uğur yaratan Allah'tır, bunda uğursuzluk yaratan Allah'tır. Bunu Allah yarattığına inandıkça şirk olmaz. Ama kimi şeyi sebep etti. Bu ne gibi? Ateş yakıyor işte. Ateşi yakma sebebi yaptığı için. Ateş yakamaz yoksa. Ha bunu böyle anlamak lazım. Mesela bir hadiste diyor ki uğursuzluk üç şeydedir. Biri ev. Yani şimdiki mesela biri at. At dediğin araba. İmam Malik'in Muvatta'ında en sahih kaynaklardan geliyorlar birileri. Ya Resulallah biz bir eve yerleştik diyor. Ölümümüz, belamız bitmedi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Evin kendisinde bela oluyor yani. Uğursuz gelir bazı ev. Diyor ki Resul emrahumun nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yetrukuya demime. Buyurdu ki siz orayı kötü vaziyette bırakın. Yani böyle tamir mamir işlerine bakmayın. Bırakın o vaziyette kalsın. O evden çıkın diyor. Aman uğursuzlanmayın şirktir demiyor. E başkası o eve geçerse? Ya başkasına uğursuz olmayabilir. Ha yani bir araba birine uğursuz gelir öbürüne uğurlu gelebilir. Yani karı koca meselesi evlilik sıkıntı getirebilir. Efendim at, avrat, ev. Bu Bukhari hadisi. Bukhari Kur'an'dan sonra en sağlam kan. İnne meşubu fi selase fi daru fil feras fil mera. Şimdi ben onu sadece kadın olarak demiyorum. Kadının da başına bela olan nice adam var. Yani karşılıklı evlilikten İnsanlar gelen. İnsanlar birbirlerine uğursuz gelebilir. Yani. Gelebilir. Şimdi mesela Hazreti Cabir, Ali, Ayşe, Enes dolu kaynak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yevmul arbi'a yevmul nehsin müstemir. Çarşamba günleri uğursuzluğu süre gelen gündür. Şimdi çarşamba diyor. Bu hadis mevzu değildir. Uydurma değildir. Bakın hadis hafızların yani hadis muhaddislerden Al-Kami Hazretleri, İmam-ı Tuyuri, bütün nakille İbn-i Hibban, Ahmed bin Hanbel bunlar bu hadisi rivayet eden kişiye sika güvenilir demişler. Al-Kami Hazretleri diyor ki ben diyor mevzu hadisleri, uydurma rivayetleri aradım. Meşayih'in bütün sözlerinin özetine baktım. Bu hadis uydurma değil diyor. Ve burada cilt sayfa kaynaklarının hepsini vermişim. Şimdi bu kitabı şey diyeyim ben bu ilimlerin hepsini burada veremem. Safer ayında okunacak dualar. Bu benim son çıkan kitaplarımdandır. Acil bunu temin etmeleri lazım. Ya bu ayın kitabı da bu var. Bu ayın kitabı. Bu ayın kitabı Safer ayında okunacak ama. Hocam bu, tam haber konusundan bahsediyorsunuz. He. Yalnız burada tabii şey var. Mesela çarşambayla ilgili meselelerle ilgili. Bakın efendim. Cüzam ve alaca hastalıklarının ancak çarşamba günü belirdiği. Bu İbn-i Mace rivayet ediyor bu hadisi. Ben uydurmadım. Kütüb-i Sitte 6 kaynaktan İbn-i Mace. Diyor ki çarşamba günü kan aldırmayın. Eyyub Aleyhisselam'a bela geldiği gündür. Alaca ve cüzam hastalıkları mutlaka çarşamba belirir. Başka gün çıkmaz diyor. Bu İbn-i Mace hadisi. Çarşamba günü kan aldıran da cesedinde renk değişikliği abraş görürse kendini tenkit etsin. Hocam, bunu hakim rivayet ediyor. Müstedrek, Buhari Müslim'e ziyadelik yapan. Ben şok oldum şu anda. Bu Ankara Beypazarı'nda 11 kişi salı gecesinden çarşamba sabahına bağlandığı gece öldü. E işte o olabilir. Çünkü o çarşambalar var. Kan aldırmayı ne yeden? Mesela İmam-ı Deylemi diyor ki Ebu Cafer-i Nisaburi Hazretleri anlatıyor. Ben dedim diyor bu hadis sahih değil diye diyor. Çarşamba günü kan aldırdım diyor. Ondan sonra bir de baktım ki diyor bütün vücudum abraş oldu diyor. Renk attı. Renk değişti. Hiç ilacı da yok hala. Bu sefer Resulullah'ı gördüm rüyamda diyor. Resulullah buyurdu ki bana sen hadisçisin. Niye sen amel etmedin çarşamba günü gittin kan aldın? Deyince ya Resulullah ben hadisin kriterini yaptım da çok sahih gelmedi bana. Resulullah Efendimiz bana buyurdu ki diyor sen benim yasağımı duymadın. İyyâke vel istihânete bir hadis. Hadisimi hafife almat dedi diyor. Şimdi bunu kim rivayet ediyor? Gümüşhanevi Hazretleri. Mesela Gümüşhanevi çok büyük alim Osmanlı zamanında biliyorsunuz kaynak. Levami Ulukul isimli kitabında var. Tırnak kesmeyin. Çarşamba günü mesela tırnak kesmeyin. Efendim ne yapar? Alaca hastalığı yapar. Oğuz'da da burada rivayetler var. Efendim çarşamba günü uğursuz. Niye dediler ya Resulallah? Allah Firavun'u boğdu. Ad ve Semud kavmini o gün helak etti. İbn Abbas Hazretleri amcaoğlu. Hocam bu çarşamba hiç rutinin dışına çıkmadan herkes işini yapsın, evine gitsin. Bak şimdi. Ma'uzibe kavmun illa emil erba. Bütün ümmetlere gelen belalar çarşamba gelmiştir. Ama çarşambanın nuru da var. Neden? Nur da o gün yaratılmıştır. Resulullah'ın Hendek'te duası çarşamba kabul olmuştur. Zalimlere, kafirlere çok uğursuzdur. Beddua etmek isteyen çarşambayı uygun olarak seçsin. İkindiye yarım saat kala. İkindi ezanına yarım saat hocam, kala. Hocam şeytanın aklına taş atıyorsunuz. Ya babacığım ya. Adam hak ettiyse tutar yoksa buna tutar geri döner. Bana ne ben? Ben beddua ettiklerim var böyle mesela. Şimdi bir de ayın son cumartesisi. Çarşambaya listede birileri var listede mı hocam? Listede birileri var. Bayağı birileri var. Bu cumartesi de çok önemli. Bayağı. Bayağı birileri var tabii. Ondan sonra bakalım. Ben yokum değil mi Allah'ım hocam? Yok sen yoksun canım. Şimdi efendim kardeş. Burada günlerin özellikleri ve çarşamba günü alışveriş. 63. sayfa. Kitabı okusunlar. Alışveriş meselelerinde ne kadar sağlam kaynak. Ebu Yala kaynak. Efendim hangi günde ne yapılmalı ne yapılmamalı. Haftanın günlerinin şeyleri. Ay içerisinde ihtiyatlı olunması gereken 7 gün. Hazreti Ali Efendimiz'den. 7 gün dikkat et diyor. Aman mahkemeye falan çıkmayasın diyor falan. Bu 7 gün her ayda var. Bunları ne? Bu efendim 67. sayfede. Bunları halkımız dikkat etsinler. Çarşamba günü yolculuğa çıkmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmetime zor luk yapacağımı bilmesem çarşamba çıkmayın derdim. Ama en sevdiğim gün perşembe yolculuğa çıksınlar. Ama çarşamba yolculuğa çıkmak haram değil, mekruh değil. Yalnız tedbirini alacaksın. Tedbiri nedir? İşte benzindir, kemerdir değil. Dua. O zahiri tedbirdir. Hadis-i şerif diyor ki "Eddu lil belâ'i dua." Belalara dua hazırlayın. "La yaruddul kazâ ille dua." Belaları ancak dua geri çevirebilir. Bu hadislerde sahihtir. Çarşamba günü hasta ziyareti. Hatta İbn Abidin burada diyor. Alimler diyorlar ki bazen ya çarşamba kimi ziyaret edecek perşembe gömdük diyorlar. Onun için İbn Abidin Hazretleri meşhur fakirdir. Diyor ki hasta böyle sıkıntıya falan girecekse ya ne geldiniz çarşamba kardeşim yarın gideceğim miyiz falan. Ziyaret etmemek müstehaptır diyor. Adamın da moralini bozmamak lazım hastayı diyor. Bu İbn Abidin'den kaynak vermişim hepsini. Münavi Feyzul Kadir'den, Alusi'den vesaire. Şimdi çarşamba günü herkes hakkında uğursuz mudur? Değildir. Herkes hakkında. Bak başlık kitap. 71. sayfa herkes hakkında uğursuz olmadığına dair efendim. Şimdi ne yapılacak? Meselesine gelince çarşamba günü hakkında biz ağaç dikmek en iyi dikim için çarşamba günüdür. Ders başlamak, ilim ders en iyisi çarşamba günüdür. Çünkü nur çarşamba yaratıldı. Müslüm hadisinde geçer. Nur çarşamba yaratınca ve eballahu ile tümme nuru Allah da ile nurumu tamamlayacağım diyor ya. Başlayan iş tamamlanır. Hayırlı bir iş hayırlı bir işe çarşamba başlasan o iş tamamını görürsün. Derslere başlamak gibi, ağaç dikmek gibi. Mesela diyor ağaç dikenler, bak ziraatçilere söylüyorum. Efendim, Sübhanel Ba'isil Varis. Burada var, 76. sayfada. Bunu okuyarak, Sübhanel Ba'isil Varis hangi meyve ağaçtan dikse diyor, muazzam hasat alır diyor. Yani bütün çarşamba günü ama meselesi var. Çünkü o, yani demek ki denge meselesi var. Hayrı da var, şerri de var. Şimdi yani. Efendim, Halimi Hazretleri, büyük alim, diyor ki burada, ayetlerden, hadislerden anlıyoruz ki günler içerisinde uğursuzlar var. Ayet hadis var. Fî yevmi nehsin diyor Kur'an ya. Uğursuz gün diyor. Sen nasıl yok diyorsun? Hadislerde de var. O zaman diyor uğurlu gün de var. Peki bunlara göre nedir mesele? Bunda diyor şahısların günlerin farkı yok. İnsanların işte uğurlu uğursuz var. Bedbaht var, mesut var. Günlerde de var, zamanda da var. Şimdi eğer bir adam derse ki gezegenler, günler kendi iradeleriyle bu işleri yapıyorlar derse kafir olur. Hiçbir gezegenin, hiçbir günün, hiçbir zaman diliminin bir tesiri yoktur. Yaratma yok. Ama Allah onu ona sebep etme durumu var mı? Var. Allah bazı gezegenlere, bazı zamanlara tabiatlar ve mizaçlar vermiştir. Bunların yeryüzüyle ve sakinleriyle irtibatları vardır. Mesela burçların ve gezegenlerin bizle irtibatı vardır ve alakası vardır. Mesela bir hadiste ne diyor? Süreyya o Mayıs ayının ikinci onunda gün doğarken iyice bakanlara belirirmiş. Şey herhalde o. Süreyya ne diyorsun? Ülker. Yıldızı mı diyorlar ona? Efendim Süreyya doğduğu zaman diyor. Emine zer'u minel ahe. Ekinler afetten emin olur. Artık ondan sonra ekin kırılmaz diyor. Bir don bela gelmez. İşte bunlar hadisleri de var. Ama o gezegen Süreyya'nın doğması onu yaratmıyor. Allah onu o zamana bağlamış. Bu olunca bu olur diyor yani. Bunu da anlamayan bazı hocalar da var. Koltuğa yaslanmış. Safer yok, şu yok mu yok. Bir de hadis var Buhari'de. La safer. Safer yoktur diye. Şimdi Buhari'de bu safer yoktur'u yanlış anlıyorlar. Hı. Halbuki safer yoktur derken yanında da ne diyor biliyor musun? La adva. Hastalık bulaşması da yok diyor. Şimdi hastalık bulaşması yok. Peki var mı yok mu? Var. Var. Hadisin sonunda ne diyor ama? Vefirra minel mezum kema tefirru minel esed. Aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç diyor. Şimdi bunun başıyla sonu çelişiyor mu? Çelişmiyor. Senin kafan çelişiyor. Hadisi doğru anla. Hastalık kendi kendine bulaşmaz diyor. Sahabeden birisi geldi dedi ki ya Resulallah. Bir uyuzlu deveyi soktuk 100 devenin içine dedi. 100 deve de uyuzlandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalık bulaşmaz. Yani o deve yaratmadı onlara hastalığı. Ona ne dedi? Femen adelevel. Peki ilk uyuzlulanan deveyi kim uyuzlattı dedi. Ona nereden bulaştı? Demek ki bulaşma yok ama bulaşmanın yaratma tesiri yok. Ama sen yine ne yap diyor? Allah onu sebep edebilir, yaratabilir diye kaç. Burada da safer yok. Bulaşma da yok diyor. Nasıl bulaşma yok ama kaç diyor? Safer yok derken de safer bir şey yaratamaz diyor. Ama Allah onda bir uğursuzluk yaratır. O zaman sen ne yap? Tedbirini al. Peki burada tedbir ne? Üçüncü kısım. Kitabın üçüncü kısmı. Safer ayının vazifeleri. Biz bunu ben her gün okuyorum. Safer başladığından beri bir duası var yarım sayfa. Daha başladığı günden her gün okuyoruz. Hocam ben vallahi şok oldum şu anda. Hani sonuçta biz oturduk haberleri... Zaten çarşamba haberlerde ben kara çarşamba diyor. Niye bu çarşambalarda bu kadar cinayet olmuş? Bir istatistik etmişler çarşamba kadar hiçbir günde olmamış. Bu acayip bir şey. Şimdi siz de bu aydaki meseleleri kendiniz söylüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Şimdi burada neler yapılacak meselesinde efendim hemen bir de şu var. İçine insanın bir uğursuzluk gelirse bir şeyden. Bir noktada bir uğursuzluk geldi. Bunun da bir duası var. Bunu söyleyeyim de burada bu kitabı alsınlar. Burada çok ilim var. Efendim yalnız o duada okursalar mesela içine bir şey uğursuzluk geldi. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'in şeyi var. Diyor ki efendim ne yapmayın? Ayın son 3 günü kaldığında bir de ay akrep burcuna konduğunda yolculuğa çıkmayın. Yani bu zaman şeyleri ilimde var. Hazreti Ali'de var. Sahabede var bunlar. Bunları kimse İnkar etmesin. Efendim 40. sayfa 41. sayfa diyor ki her kulun kalbine bazen uğursuzluk hissi gelir diyor. Eğer bir şeyden uğursuzluk hissederseniz bir yola çıktığınızda başıma bir şey mi gelecek? Şu bu evhamlandın. Hemen evham kesici dua. 41. sayfa. En Abdullah maşallah başlıyor. Ben Allah'ın kuluyum. Allah ne dilerse olur. Allah'ın kuvveti olmadan bir şey olmaz. İyilikleri ancak Allah getirir. Kötülükleri ancak Allah götürür. Ben şahitlik ederim Allah her şeye kadir. Bu dua 41. sayfada mutlaka okunsun. O işin uğursuzluğu gelmeyecek. Ama şu yok. Madem öyle yola çıkma, madem öyle ticaret yapma, şunu boz. Hiç hayatını değiştirme. Ama Allah'a sığınarak yola çık ve bu duaları okuyarak. Şimdi özellikle her çarşamba günü korunmak için her salı okunacak dua var. Haftanın her salısı. Bir gün öncesinde. Bir günü 93. sayfa. Bunları tek tek baksınlar. Ey Allah'ım diyor, belalara sen yetersin diyor. Gökten inmeden belaya yolda karşıla diyor. Hocam bir ara verip devam bir ara verelim. Bir iki dua da onlara bu çarşamba için özel öğreteceğim. Salı akşamı için öğreteceğim. Bir izleyiciden de mesaj gelmiş. Çarşamba çarşafa dolanır diye Kemal Sunal bile söylemişti diyor. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Bu bela ayı oldukça ilginç bir konu. Ben de şaşırmış durumdayım. Salı gününden söylenmesi gereken, okunması gereken dualarla ilgili Cübbeli Ahmet hocamız reklamlardan sonra sizlerle o duaları herkesi haberdar etsinler. Millet de belayı bulmadan birbirimize faydamız olsun. Son çarşamba. Madem burada konuşuyoruz belki birisi Allah der yani. Bizim burada bir şeyimiz yok. Birisi dua der kurtulsun. İzleyenler izlemeyenlere haber versin. Haber versin. Son çarşambadan da kurtulmak için kısa bir ara vereceğiz hocam. İnşallah. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Evet hocam, devam ediyoruz. Bu reklamlardan önce yarım kaldı. Bu Kara Çarşamba için salı gününden söylenmesi, okunması gereken dualar demiştiniz. Dualar. Bu şimdi, bir insan hayatında hiç bela görmemek istiyorsa haftanın her salısı akşam namazıyla yatsanız. Her salı bittiği zaman. Yani çarşamba gecesi oluyor. İslam'da gece önce giriyor. İslam'da gece önce girdiği için salı bitti mi, yani salının güneşi battı mı, akşam namazı girmekle güneş battığını ezan okuyor. Evet. Akşam namazında çarşamba girer. İslam'da böyledir. Şimdi her salı ne okuyacak? 94. sayfa. Bu Maul Aynen Hazretlerinden kaynak vermişim. 100 Bismillahirrahmanirrahim, 100 Ya Halik, 100 Sübhuhun Kuddüs, 100 La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi Aliyyil Azim. Bu her salı için ben Allah'ın izniyle salı akşam namazı biter, çarşamba yatsıya kadar bunu okurum. Bir de okumasam ne belalar gelecek başıma demek yani. Okuduğum halde beladan başım kurtulmuyor. Bu millet nasıl duasız yaşıyor ben anlamıyorum ya. Yani var ya, yağmur gibi kurşun yağıyor, adam çelik yeleksiz dolaşıyor yani. Ben şaşırıyorum. Bizde sakınan göze çöp girer. Siz işin ya, sakınan göze çöp girer derler ya. Aynen öyle yani hocam. Yani bize çok bela geliyor ama çok da okumaya gayret ediyoruz. Şimdi bu 94 her salı çarşamba. Safer ayında okunacak dualar. Yalnız kitabın büyük adını söylüyorum size. Bir senelik bela ve uğursuzluk. Bu bir de bir senelik koruma. Bir senelik bela ve uğursuzluklardan kurtulmak için her çarşamba günü özellikle safer ayında okunacak dualar ve çarşamba günün uğursuzluk özelliğiyle ilgili rivayetler. Bu safer ayı bu ocağa mı denk geliyor? Efendim safer ayı gezer. Ha, her geziyor. Her başka ay, gökteki aylar gibi Ramazan'da. Belli bir sırası. Sırası var. Sırası nedir? Nasıl hocam? Efendim Şevval, Zülkade, Zülce, Muharrem, Safer. Şimdi Ramazan bitti mi? Bitti hocam. Ramazan'dan sonra Şevval gelir. Şevval'den sonra Zülkade. Zülkade'den Zülhicce kurban olan, hacca gidilen ay Zülhicce. Zülhicce senenin son ayıdır hicri takvimde. Ondan sonra Muharrem gelir. Muharrem hicri yılbaşıdır. Yani birinci ay. Safer ikinci aydır. Yani hicri takvimde safer, yani gök aylarına göre safer ikinci aydır. Muharrem'den sonraki ay her sene saferdir. O değişmez. Saferin uğursuzluğundan sonra da Rabiül Evvel, Mevlid ayının rahmetellil alemin gelir. Efendimizin doğumu gelir. Hep böyle zorluktan sonra kolaylık. Bir güzellik geliyor. Şerden sonra hayır işleri gelir. Şimdi bunu 94 unutmasınlar. Bu kitapta artık bu her salı lazım. Bu senede bir kere değil. Bunları 94'ten yapsınlar. Şimdi Safer ayının her günü okunacaktı. O geçti şimdi. Her günü biz okuyoruz da artık. Ben size son çarşamba ile ilgili konuları hemen söylüyorum. 102. sayfa. Son çarşamba gecesi okunacaklar. Şimdi burada tek tek maddeler var. Yalnız buna gaflet etmesinler. Neden? Burada 12 Fatiha, 100 Besmele, 100 Bismillahirrahmanirrahim. Bu uzun bir duadır. Hiçbir zarar gelmez. Gökte yerde Allah'ın adıyla. 100 La Havle, 27 İnna Enzelna okunduktan sonra burada, yalnız burada şaşırmasınlar. Bir de her salı çarşamba okunacak vardı ya geride. O 4 maddeden ikisi burada var. Onu bir daha okuma lüzum yok. İkisi eksik kalıyor. Halkımızı uyandıralım. Biz bunu burada düşünememişiz. Yani bu sayfeler 104'e kadar okunacakların dışında 94'te 2 madde var. 4 maddenin ikisi buna dahil olduğu için tekrarlama lüzum yok. İkisi Ya Halik'le Sübhuhun Kuddüs. Bunu 100'er tane de buraya eklesinler. Bu şimdi akşam namazıyla yatsı arasında. Sonra efendim bir kaba selam ayetleri yazılıyor, içiliyor. Ben bunları yazarım, içerim kendim. Allah'ın selamet ayetleri. Bunlarla ilgili de efendim Arif Han... derken nasıl oluyor hocam? Yani mesela safranlı kalemle porselene ve kağıda porselene de dahil yazılır. Allah'ın selam ayetleri atılıyor bir suyun içine. Onun suyu içilir. Şimdi mürekkepler sağlığa zararlı mı şimdiki mürekkepler? Şeyden müften yapılıyor ya, isten sistem falan. Onlar zararlı olabilir. Safran, gül suyu, safran, miskten. Onunla yazılmış var. Bir şey. Yazılan. Evet. Şimdi o ayet kerimeleri biz yazar içeriz. Eskiden alimler bunu akşamla yasarız camide yazarlardı. Bütün evlere hediye gönderilirdi. Bu çoluk çocuk herkes içerdi diyor. İbrahim-ül Ensari Hazretleri, Maliki alimlerinden, kitabında yazıyor bunu. Çok eski tatbikatlar bunlar. Ravaz Zaman isimli. Burada kaynaklarını da verdim. O tabii yapabilen için. Şimdi bir senelik belalardan korunmak için safer ayında kılınacak namazlar. Namaz. Namaz. İlk gece namazı vardı, geçti. Biz kıldık. Allah kabul etsin. Efendim ilk çarşamba gecesi kılınacak namazları. Bu sene ondan kurtulduk biraz. Neden? Hem ilk gecesi hem de ilk çarşamba olduğu için bir geceye denk geldi. Bir namazla ikisi halloldu. Şimdi safer ayının son çarşamba gece namazı. salı akşam namazını kıldıktan sonra imsaha kadar kılınabilir. İmsak demek işte oruç tutanın ağzını bağladığı, yazıyor takvimde imsak. Evet. Akşam namazını kıldıktan sonra bu nafile başlar, kılınabilir. İmsaha kadar, imsaktan sonra gün girer. O zaman kıraat girer. Şimdi bu namaz, burada tarif edelim, 117. sayfede. Bir de ne var efendim? Son çarşamba günü namazı var. Bu günü namazı çok önemli. Hiçbir şey kılamıyorum derse sadece bunu kılsın. Ben en sahih görüşü söylüyorum. 118'de. Feridüddin Şekergenç, Evliya'nın reislerinden, Hacı Muinüddin'den naklediyor. Burada dünya kadar alimlerin isimlerini yazdım, kitaplarını yazdım, kaynaklarını yazdım. Ne diyor biliyor musunuz? Her sene gökten yere 320 bin bela iner. Her sene 320 bin bela. Bela iner. Bir kişiye mi iniyor bu, yoksa genel hani, alemlerin üzerine? Genel anlamda alemde 320 iner. Bin bela. Bunların hepsi Safer ayının son çarşambasında vakı olur. O yüzden senenin en zor geçen günü o gün olur. Senede en zor geçen gün. Sen şimdi kendine, aa bana çok iyi geçti, hoca o zaman yalan söylüyor. Sen kendine göre kıyas yapma. Bu nisbidir. Ortalamayı alacaksın. Sana denk geldi. Sen bilmiyorsun ki 7 milyar insanın başına ne gelmiş de onun istatistiğinin ortalamasında, siz demin ne diyorsunuz, ayların ortalamasında bu aydaki kaza oranı. E şimdi burada da o gün senenin diğer günlerine göre genel anlamda bütün insanlar açısından en zor gündür. Senin başına sen, bela gelmedi diye başkasına gelmeyecek değil. Geçti, senin tabii açından rahat geçmiş olabilir. Ama oran olarak dünyaya inen belalarda oran fazladır o gün. 320 bin mi dediniz evet hocam bir yılda? 320 bin bela bir kere de iniyor. Ama bu toptan kaza kader anlamında. Son çarşambada iniyor. Senenin en çetin günü olur. Her kim 4 rekat namaz kılarsa. Tarifi 118. sayfede. Her rekatta Fatiha'dan sonra 17 inna atayna okuyor. 5 kulüvallah okuyor. Bir felak binası okuyor. Namaz böyle her rekat aynı. Gündüz kılınan namazda 4 rekatta bir selam verilir. 2 rekatta salli barik okunur. Kalkıldı mı Sübhaneke ile başlanır. İkindinin ilk sünneti gibi, gayri müekkedeler gibi kılınır. Bu namazdan sonra okunacaklar var. Bunları 119. Aman selam ayetleri. Kur'an'da ne kadar selam varsa selam demek selamet demektir. Allah'ın selamını Kur'an'da ne kadar selamet sana gönderiyorsa o ayetler 119'da okunuyor. Ondan sonra bir duası var. Ne büyük bir duadır o. Allah'ım kazanda belanı. Sorular da yığılıyor ha hocam bu arada. Hemen bu dua okunur. Hazreti Hasan hürmetine, Hüseyin hürmetine, dedeleri Muhammed Mustafa, babaları Hazreti Ali, anaları Hazreti Fatıma, ehli beyt hürmetine diyor. Bugünün şerrinden, gelecek belalardan sen kafi gel. Allah'ım belaları defeden, bizden belaları kaldır. Böyle. Ondan sonra bu dualar burada. Ben Arapça hiç bilmiyorum diyen Türkçelerini mana olarak yazdım. Bunlar namazın dışında olduğu için Türkçe'de okunabilir. Çünkü namaz değil. Ondan sonra efendim Sami Efendi Hazretleri meşhur, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de Ele diye kitabında bunu almış. O şöyle bir şey gördüm onu da yazdım. Diyor ki bütün bu namazı kıldın diyor. Ondan sonra erkenden kılmak lazım böyle işraktan sonra. Çünkü sabah namazından sonra kerahat girer. Nafile kılınmaz. Yarım saat geçerse güneşten nafile serbestliği başlar. Bir daha öğlene yarım saat kalana kadar kerahat yok. Erken kılsa, çünkü bela gelmeden siperi önceden girse iyi olur. Cepheyi ne kadar erken kazarsan o kadar iyi. O kadar iyi. Bunun efendim bu salaten küncina vardır. Meşhur Osmanlı ecdadımız hep okur. Belalardan, afetlerden kurtuluş duasıdır. Bu salavat-ı şerife de 11 kere okunuyor. Kitabın en sonu onunla bitiyor. 128. Namazını kılar. Selam ayetleri sırayla, selam ayetleri, duası, sığınmaları bitti mi? 11 salaten küncina. Onu da herkes bilmeyebilir. 128'de yazdım. Yalnız Sami Efendi Hazretleri diyor ki inneke alâ küsüye kadar eklenir diyor buna. Normalde yok o. Onu da ekledim. Millet uğraşmasın diye. Efendim 128. sayfede Allah'ım kazasız belasız bir yıl. Çünkü diyor İnşallah ki bu hocam namazı kılan, bu selam ayetlerini okuyan, işte gecesinden dediklerimizi yapacak. Salı'yı çarşambaya bağlayan. Çarşamba günde bunları yapan bir sene diyor etrafında hiçbir bela dönmez. Senelik şeyi kapattı. Kazayı belayı dua geri çevirir. Biz Allah'a yalvarıyoruz. Hiçbir şeyi kimse yaratamaz. Ancak Allah yaratır. Ama Allah'ın yarattığı sebeplere karşı da siperler de yaratmış. O sipere de sarılmak durumundayız. Dua etmek durumundayız. Zikretmek durumundayız. Hocam ilginç bir soru geldi. Benim babamın iki tane hanım var diyor. Mallarını küçük hanıma yapıyor. Anneme yok diyor. Evlat arasında ayrım yapıyor diyor. Mal benim diyormuş. Kime ne istediğime veririm diyormuş. Ama biz de onun evlatlarıyız diyor. Bu yaptığı günah değil mi diyor. Yani ittekullahu ve adilu beyne evladik. Allah'tan sakın. Zorumuza gidiyor demiş. Çocuklarınız arasında adaletli olun. Şimdi hadi iki hanım var. Sonradan gelen hanımına kıyak geçiyor gibi bir durum var. Yani eski adaletli hanım... olması lazımdır. Evladınız arasında, çocuklarınız arasında adaletli olun. İki hanımı olan diyor, bir tarafa meylederse ahirete bir tarafı yamuk olarak çıkacaktır hadis-i şerifte. Çünkü bu iki evlilik müsaade var ama şartlar var işte. O şartları da yerine getiremeyeceksen feyhitum ella ta'dilu fevahide, adalet yapamayacağınızdan endişeleniyorsanız bir tane sizin için uygundurdun diyor ki. Adalet şöyle ki, şu zamanda adalet nerede mümkün? Ondan madem sonra, adaleti dağıtamayacaksın, iki tane kadınla niye birliktesin? İşte tabii orada ağır şartlar var. Bunu madem yaptı, günah girmemek için adaletli olmalıdır. Geçimlerinde, maaşetlerinde muhtaç etmemekte. Hele çocuklar arasındaki taksimatta efendim adaletli olsun. Tabii. Yani hem tabii ikinci hanımıyla sıkıntı yaşıyor, hem de onun üzerine çocuklarla da şey yapıyor. Tembellikten ve miskinlikten kurtulmak için bir dua var mıdır? Neler yapabiliriz? Efendim dua her şey için var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi. Ebu Umame Hazretlerini gördü. Ensardan. Ebu Umame'ye dedi ki, Mali erake fil mescid fi gayri vakti salah. Namaz vakti değil dedi. Niye seni camide görüyorum? Dedi ki, humumun lezimetni ve düğünü ya Resulullah. Sıkıntılar, dertler, borçlardan battım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, efela uallimke kelamen. Sana bir söz öğreteceğim. İza kulte ve zeballah emmek ve gadaanke deynek. Şu duayı yaparsan dedi, bu hadiste sahite geçer, Allah sıkıntını giderecek, borcunu ödetecek dedi. Efendimiz öğretti. Bu dua ile beraber bak hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud Kütüb-i Sitte'den. Dua şudur. Bunu her sabah akşam birer kere yap dedi. Allahümme ya'udü bike minel hemmi vel hazen. Ey Allah'ım dertten, üzüntüden sana sığınırım. Ve'udü bike minel cübni vel buhul. Korkaklıktan ve'udü bike minel aczi vel kesel. Güçsüzlükten ve tembellikten sana sığınırım. Ve'udü bike minel cübni vel buhul. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Ve'udü bike minel galebeti den ve kahri rical. Borcum beni yenik duruma düşürmesinden ve düşmanlarımın beni kahredip de beni zor duruma düşürmesinden sana sığınırım. Bunun duası var yani. Tembellikten sana sığınırım. Bu duayı yap dedi sabah akşam. Ebu Umame Hazretleri diyor ki, ben bunu yaptım sabah akşam devam ettim. Allah derdimi giderdi, bütün borçlarımı ödetti ve ben selamete çıktım. Şimdi bu nerede? Yine benim dualarım diye bir kitabım var. Benim ilk kitabımdır bu. 20 sene evvele yakın çıkmış. Bu tabii en şey kıymetli, milletin itibar ettiği kitaptır. Bundaki duaları bir yerde bulamazlar. Bu buranın sayfa olarak söylüyorum 197. sayfada Ebu Said el-Hudri'den rivayet. Bu hadis duanın okunuşu, Arapça okunuşu da 198'dedir. Ben Arapça bilmiyorum. Üstünde manası var. Ey Allah'ım sıkıntıdan, üzüntüden sana sığınırım diye yazıyor ama Arapça okunsa daha tesirli olur. Bu duaya devam etsinler. Hocam uzun tesettürlü pardesümün altına pantolon giymem günah mı? Benim değil tabii hani soru gelmiş. Evet. Seni de sorman lazım dar pantolon giymem günah mı diye. Mübarek uzun, şimdi sadece onlar mı yani kadın? Uzun, doğru diyorsunuz hocam. Şimdi, uzun tesettürlü pardesüm olmadı işte. Şimdi garip geldi. Anladım benim. Da erkek de olsa şekil belli eden, avret gelen şeklini belli eden dar giymesi caiz değildir. Yani oturduğun zaman sıkışık, dar, gören ev avretin şekli çıkıyorsa veya namaz kılacaksın. Rükû ediyorsun. Ya biz oturduğumuz zaman avret yerimize bakan varsa yani. Neyse dar giymemek lazım. Bir de dar giymek iyi değil. Erkeklere de zarar var. Sıkıntı var. Doğru. Yani rahat giymek lazım. Şimdi, günah mı diyor? Kadınlarda ev içinde soruyor bu. Bir de şeyin altına soruyor. Yani günah demiyoruz. Ama bu uygun değil. Niçin uygun değil? Çünkü erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet var. Şimdi örfte de pantolon erkekler giyiyor. Onun için kadının pantolon giymesi, bunu alıştırması uygun değil. Sonra bu kalkar pardesüyü de çıkar, üstünden şeyi de çıkar. Yarın öbürü de işte direkt pantolon, daracık pantolonla geziyor. Öbürü de hepten çıkartmış bikiniyle geziyor. Kadın yani ev içinde kardeşinin yanında, kocasının yanında, çocuklarının yanında onunla alakalı bir giyinme kuralı var mıdır hocam? Yani şimdi tabii kardeş gibi yani ebedi nikahlanamayacağı kardeşi, kardeş, babası, amcası, dayısı gibi. Ama amca oğlu, dayı oğlu değil bak. Amca oğlu, dayı oğlu, hala oğlu, teyze oğlu ile nikah caiz. Kuzen. He, onlardan nikahlanabilme imkanı olduğu için onlar direkt yabancı. Ama yani aynı ana rahminden çıkmışların dışı. Yok öyle demeyelim. Kimle evlenebiliyor, kimle evlenemiyor. Evlenemeyeceği kim? Babası, dayısı, amcası. Bunların yanında mesela başı açık, mesela kolu şöyle falan böyle durur. Bunlar. Ama bunların yanında da tabii böyle pijama, dar pantol, bikini bilmem ne böyle şeyler hiçbir zaman caiz değil. Ama ve lakin yani bunların yanında böyle kaç göç kapatması gereği şartı yok. Kimdir? Babası, amcası, dayısı gibi. Bir de var ki nikahı geçicilik haram. Mesela kayın. Ne diyelimse kocasının kardeşi, erkek kardeşi. Kocasının erkek kardeşiyle, kocasıyla evli olduğu için evlenemiyor ama kocası onu boşasa, iddet bitse kardeşi alabiliyor mu? Alıyor. O da çünkü... O da sıkıntıdır. Ondan dolayı, ondan da yabancı gibi kaçması lazım. Hatta kayını sordular. Ya Resulallah, kayının yanına çıkmasını elhamdülillah, kayın ölüm kadar tehlikelidir dedi. Müslüm hadisinde. Çok sıkıntı oluyor bu aile içi meselelerden. Tabii hocam. Kocası askere gidiyor, öbürü kadını alıp gidiyor. Şimdi böyle durumlar da yaşıyor. Neden birbirini görmekten? Görmemek lazım. İslamiyet, görüşmeyeceksin. Bir mecliste oturmayacaksın diyor. Çünkü ateşte barut. Birbirine bakıp da ondan sonra efendim şeye lüzum yok. Ancak ebedi nikah düşmez. Bu senin mahremidir. Baban, oğlun, dayın, amcan. Bunlarla oturulur, görüşülür, bir sofrada yenir. Şimdi nikaha düşenler yabancıdır. Ya bunun nikahı düşmez bana. Niye? Ben zaten evli kadınım. Ya evli kadın olduğuna göre değil be kadın. Evlenmeseydi bununla evlenebilir misin, evlenemez misin fıkha göre? Demek evlenebiliyorsan onunla yabancı. Hocam Allah göstermesin de şimdi bu birinci dereceden akrabalar saydığımız isimler nefsine hakim düşebilir, tahrik olabilir. Hani onların yanında bir serbestlik vardır. Yok serbestlik ama. Yok. Serbestlik derken ben mesela yani dışarıdakilere olduğu gibi değil. Yani diyelim ki başın her zaman kapatsın. Hani kocasının dışında. Başın her zaman kapatılması teşvik edilir. Ama ve lakin haram mı meselesi yani. Orada babası kızının saçını gördü. Ben bunu söyleyeyim yani. Babası kızının saçını gördü. Kız yani haram gibi günaha girdim zannetmesin. Onu diyor. Ama kapansın, kapalı dursun. Yani o ayrı bir şey. Efendim bu babası gibi kardeşi de olsa çocuğu da olsa pantolon kadının giymesi erkeğe benzemektir. Erkeğe benzeyen kıyafette sıkıntı var, lanet var. Ondan dolayı bu erkek kıyafetidir. O yani bu erkek ama şeye fetva var. Ne onlar Anadolu'nun şalvarı var böyle benim gibi iki de adam içine alır. Öyle şalvar giyerse giysin. Ama ve lakin bu... Şu orta ağ tarafı giymiş olan. Tabii o şalvara izin var. Ama şimdi böyle pantolona izin yok. Kocasının yanında falan meselesi ayrıdır. Kocasının yanında çıplak da duruyor. Ama ve lakin bu şeylere de mahremi de olsa babası da olsa böyle dar kıyafetli falan dediğin gibi cazibeli şey böyle bir süslü püslü çıkma bir lüzum yok. Normal yine kapalı olması uygundur. Hocam bu Mahmut Efendi ile umre olayını söyleyince ilginç de bir soru geldi o konuyu konuştuktan sonra. Kredi ile umre ile haç olur mu? Kredi alarak. İnsanlar gelmek istiyor doğal olarak. Tabii, pazar günü belli olacak kredi, dediniz. Krediyle olmaz. Çünkü kredi faizdir, ömre sünnettir. Sen sevap yapayım derken günaha girersin. Öyle krediyle bilmem neyle olmaz. Ancak borç alırsan olur. Bir de öyle bir şirket bir şey ben finans kurumu duymadım. Hani parayı veriyor faiz koymadan. Koymadan taksitle 8 ay öde ömre. Hiçbir şeyde şey koymuyor. Üzerine fark koymuyorsa yani turun belirlediği rakamla. Tur belirlemiş 800 euro. Sen şimdi bunun üzerine 5 euro koysan faiz olur. Ama hiçbir şey koymadan böyle bir taksit veriyorsa caiz. Ama ben böyle bir şey de duymadım. Yapmıyorlar böyle. İlla da onlar da bir kar güderek üzerine. Hocam geçim sıkıntısı biraz da insanları bu krediye düşürmek durumunda kalıyor diyeceğim. Ama artık. Şimdi o zaman da kanaat edecek. Şimdi ömreye gitme yani bu durumda. Ben kredi alayım da ömreye gideyim diye bir şey ama borç al git. O ayrı bir şey. Faize girilmez. Deminki ilanda da bir şey olmuş. Organize yani Başaran Ulusoy'un başkanı olduğu TÜRSEB'e bağlı 15 firma yapacak. Benim burada bir firmam yok ha. Sakın yanlış anlamasınlar ama vallahi billahi yemin ediyorum benim ne firmam var ne irtibatım var. Ama ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne halk gelmek istiyor. 15. asrın müceddidi zamanın kutbu büyük evliya bir görür müyüz Kabe'de diye. Öyle bir talep varsa aldatılmasınlar. Çünkü bilsinler, bu işten bayağı bir sıkıntı. TÜRSEB'e bağlı 15 firma yapacak. Başaran Ulusoy Başkanı oldu. Bizim diyorum 0212 531 03 0 Edirne Kapı Arifan'dan bu irtibat için ilgilenenler buraya arayabilir. Geri kalan da bunlar açıklanacak tabii günü saati ben onu şimdi bilmiyorum. Doğru pazar günü belli olacak diyorsunuz. Ben yani bu işin içinde olmadığım için ben bunu bilmiyorum ama Üstadımız Hazretlerinden ayrılmamak üzere niyetimiz var inşallah yanında gideriz. Hocam ilginç bir konu var. Bir kadın eşi istediği için içki sofrası meze hazırlamak zorunda mıdır diyor. Mecmuuz Zevaid. Allah'a muhalif olan yerde kula itaat edilmez diye de tırnak içinde bu konuyla. O hadis mecmu sebat dediği la ta'atil mehluk fi masratil halik. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. Kadın hazırlayamaz çünkü sofra hazırlamaz. İçki taşıyana lanet var. Bu konuya şey yapalım mı hocam? Kadını sen efendim dövecek, öldürecek, tehdit etmişsin. Ya, o zaten şeye girer. Adamı dayasalar gavur ol dese gavur oldum da diyebilir. Bir soluklanalım hocam, devam edelim. İnşallah. Böyle. Evet sevgili izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. İlginç bir konu, konuyla da ilgili birkaç tane mesaj geldi. Benzer şekilde mesajlar geldi. Bir kadın eşi istediği için ona içki sofrası hazırlar mı, meze hazırlamak zorunda mıdır? Daha görüşeceğimiz çok da konu var hocam. Valla şu sabah beraber mi etsek, ne yapsak hocam? Ne gece yeter, ne gündüz. Şu sabah beraber edelim hocam. Yazı edeyim, şey gelecek şimdi. Çarşambaya kadar gece, bırakmıyorum sizi hocam. Gece haberi yok mu? Beraber orada da devam ederiz. Yok, gece haberi gelecek şimdi. Kısa bir ara rica ediyorum. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Evet devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize. Hocam yarım kaldı konu, bu kadın eşi istediği için içki sofrası meze hazırlamak zorunda mıdır? Zorunda değil, İslam'a göre mecburiyetinde değil de. Koca istiyor ya, hazırla lan bana dedi. Hazırla lan bana dediğinde öyle tehditlerle harama girilmez. Yaratana isyan olunca yaratılana itaat yok. Ama demin dediğim gibi icbar ve ikrah olursa, yani böyle fiili bir zorlama, kalkıp kolunu kıracak, bilmem bir yerine acı verecek, eziyet edecek. Hocam içki bu, içki içen adam. İçki içen adam her şey yapar ama bu ayıkken belki yapmaz. Bu daha içmedi ya. Hazırla diyor. Hazırla diyor. Onun için kadın kurtarabildiği kadar uzak dursun. Ama fiili bir zoraki durum olursa, yani ikrahtan dolayı mesul olmaz inşallah. Allah kurtarsın. Onu da o kocadan kurtarsın veya adamı içkiden kurtarsın. Daha Rabbime kolay. Hocam şu umre ile alakalı reklam arasında bir şey konuşmuştuk sizle. Şunu bir anlatsanıza, bir anım var dediniz. Ya anım var değil. Şimdi Hac Umre kitabı, risalesi diyorum ben bunu, ama benim bu kitaplara hep risale adını koymuşum da. Risale de 500 sayfa. Bu yeni çıktı. Bu da beni en yoran kitap. Yoran? En yoran. Yani ben 10 sene evvel başladım. O kadar kitap, arada 20 kitap çıkarttım. 25, bu mübarek bir antika, zahmetli bir kitap. Bu da şimdi çıktı bu. 500 sayfa bu kitap. Şimdi Ömre'ye de millet hazırlanıyor falan. Bunda haccın çeşitleri, ömre, hükümleri, fıkhı, şartı, şurdu. Bu adam Ömre'ye gitmekten daha mühim fıkıh meselesini bilmek. Yani bilgisiz gidip de orada haram yapacağına bir fıkıh meselesi öğrenerek gitmek. Hac Ömre kitabı bundan çok istifade ederler. Burada mesela ihramın yasakları meselesi. Şimdi milletin bilmediği dolu konular. Burada hepsini böyle izah ettik. Nereden? 10-15 sene evvel bir hacca gittik. Bir polis, o zaman şimdi emekli olmuştur, arkadaş da gelmiş. Grubun içinde bir hoca efendiyle gelmiş o. O da tanıyormuş onu. Buradan tabii Cidde Havalimanı'nda bayağı bir bekletiyorlar. Yani şöyle diyeyim. Buradan evden çıkıyorsun, 24 saat kadar sonra Mekke'deki oteline anca girebiliyorsun. En az o da. En az. Çünkü haçta öyle bir izdiham var. Şimdi belki kolay. Ben 10 sene gidemiyorum hacca. Umre'ye gidiyorum. O arada yani çok bekletilmeler var falan. Şimdi biz de geldik odaya yerleştik. O zaman da nerede şimdiki gibi lüks otel falan, yani 20 kişi balık. 5 yıldızlılar daha dikilmemişti ki abinin etrafına. Yok 20 kişi o istifiz. Aynı odada böyle tuvalet kuyruk falan, böyle sıkıntılı, herkes yanına yatıyor. Kadınlar ayrı, hanımıyla falan bir odada falan. Nerede şimdi 2000, 3000 dolar, 5000 dolar verip hanımıyla bir odada kalıyor hacılar. Böyle bir şey yok o zaman. Ondan sonra erkekler dizilir kapıya, bizim hanımı çağırır mısınız içeriden, o geliyor. Böyleydi hac. Şimdi yine de bazılar için böyle, yani para durumu düşük olanlar için böyle. Bu sefer bu şimdi geldi. İhramlıyız hep. Karşımızda oturuyor böyle sıra. Biz bu taraftayız. O da oturuyor. Böyle rahat oturuyor. Bir hareketler. Ya dedim hacı abi işte biraz dikkatli otur falan. İhramdayız ya falan. Bir yerin açılır. Şeklinde falan. Ne var dedi ya. Altımda don var, açılsa ne olur falan. Aa, altında don mu var? Donun ne işi var ya? İhrama girerken dikişli yasak. Her şey donsuz. Donsuz tabii. İki bez sarılıyoruz, dolanıyoruz. Şimdi onun için altında don olmadığı için şimdi çok hareketle yaparsan. Dikkat ediyorsun. Dikkat edin. Bu da bacaklarını da kaldırmış, dikmiş böyle. Nereye dikmiş hocam? Ayaklarını otururken dikmiş, yaslanmış. Böyle ayakları. Böyle yaslanmış. Rahat oturuyor. Ya kardeşim derli toplu oturuyor. Dona güveniyor. Dona güveniyor. Dedi ki donun var kardeşim, ne vardı? Ya senin donun var, ne olacak? Ya mübarek. Şimdi bu dikişli giydin mi 24 saatte geçerse bir kurban cezası. İhram yasağında. Bir de haccı kırana niyet etmiş. Don'a güveniyor, don buna zarar veriyor. Don zarar veriyor. Bu sefer haccı kıranda da ceza ikiye katlanıyor. Haccı kıran iki ihram. Hem haccı hem ömreye bir ihram da giriyor. Bu sefer iki kurban. Adam da memur, zavallı polis. Yani zorla para. Siz anlattınız tabii. Para de. Ben dedim sen eyvah yandım. Sen hemen çıkart. Çıkart ama ceza ne olacak? Bilmemek mazeret değil. Niye öğrenmedin işte? Bunu demek istiyorum. Yani yanındaki hocaya güvenip, ya adam ne biçim senin donunu çıkarttığını çıkartmadığını yani. E biraz da bir kitap oku ya. Bu umre içinde hac içinde geçerli. Aynı geçerli. Oraya gittiğinde ihram giyindiğinde altında buradan iç çamaşırı, niyet ediyorsun don, havaalanından veya en geç uçakta mikat var. Uçakta en son, en geç anons ediliyor. Mikattır buradan ileri geçilmez ihramsız diye. O noktadan evvel giyinmiş olman ve niyeti bağlamış olman hocam, lazım. Hocam çok kaza yaşanır ama düşer. Kaza dikkat açılır, edeceksin. Bazı olur. Biz 10 gün 15 gün ihramda durduğumuz oldu. Ömre geliyorsun 2-3 saatte bitiriyorsun. Kaççı kırana girsen 10 gün evvel gitsen bunun 3 günde Mina Müzdelife gecelerini bayramına. Ne etti bu? Yani 15 gün 20 gün ihramda kalan var. Bu arada çok dikkat edecek. Tüy dökülmesi, tüyünü yolmak yasak, sabun kullanmak yasak. Efendim gidiyor hemen daha ihrama girmiş uçakta yemeği yiyor. Yemekten sonra bir mendil veriyorlar. Mendil kokulu. Bir sürüyor iki ele gitti kurban. Bunu uçaktakiler bilmiyor mu ya, adamın nereye gittiğini? Ya adamın nereye gittiğine göre işte bunlara hiç dikkat edilmiyor. Adam kendi bilecek ya. Sen ihrama girmek ne demek biliyor musun? Namazda ilk tekbirin adının bir iftitah tekbiri derler bir de ihram tekbiridir o. İhram demek önce helal olanı sonra haram etmek demek. Mesela şu anda biz seninle konuşmamız helal mı? Helal. Şimdi ben burada namaza dursam Allah-u Ekber konuşmam helal mı? Değil. Niye? İhram tekbiri haram ettim. Şimdi bu da öyle. Bazı serbestleri yasak ediyorsun. Lebbeyk Allahümme diyerekten. Niyet bağlıyorsun burada. Cinsel ilişki yasak, müstehcen konuşmak yasak, şakası yasak. Bunlar hepsi yasak. Şimdi bunları okumak lazım. Onun için haç ömre kitabını çok iyi okumak lazım bu ki. Bu dediniz hani orada. Adam da bu sefer ne dedim sonunda adam bir sinirlendi. Vay dedi beni getiren hocaya. Donu çıkardı mı hemen? Donu hemen çıkardı ama kıran kurbanı iki tane ceza parası yok. Adam beni getiren hoca dedi sen bana niye demedin hoca daldı hocaya bu sefer o bizim tanışlardan böyle ben ne bileyim dedi senin o kadar da bilmediğin adam dedi ben ilk geliyorum hiçbir şey bilmiyorum dedi ben sana güvenip geldim dedi ben bunun parasını nereden bu iki kurban bize orada da yine 300-400 riyal der hepsi 600-700 riyal borçla gidene zor iş yani zor iş tabii ama doğru. Cezaya girdi onun için her işin başı ilimdir bir defa Allah'ın dinine değer vermek lazım Bektaş diyorsun ben kıldım oldu olmaz ki ya bir bunun şartı şurtu var abdesti kuştu var yani ben kıldım oldu gibi hacca da ömreye de gidenler çok. Bir görseniz yapılan yanlışları yani. Onun için mutlaka hac ömre risalesini de fıkıh meselesi öğrenme niyetiyle okusunlar. Bir fıkıh meselesi okusalar sabaha kadar namazdan eftaldir ya. Bir gecede nafile namazdan eftaldir bir fıkıh meselesi. Neyin nasıl olduğunu biliyor. Din fıkıhtan ibarettir. Fıkıhsız din olmaz ya. Bilgisiz cehalet üzere kör körüne taklitçilik. İbadetlikten çıkıyor ya. İlginç bir soru daha var hocam. Bu futbol bahisi, at yarışı, toto, loto, piyango bunların dinimizdeki bu tip oyunların yerini... Kumara girer, caiz değil. Kumara giriyor. Milletin bütün malları hepsi veriyor. Sen onu özellikle gençler falan bu futbol haramdır bahisi ya. Falan çok oynuyorlar hocam. Böyle paralı şeyler haramdır tabii çünkü... Kumar işte. Kumarın bir çeşidi yani. Kumarın sınıflarındandır. Ama hani biraz... Kumarı yasak ettiler, bunları yasak etmediler. Devlet eliyle gidiyor yani işte. Yani bu kumardan beter. Adam... Hani Milli Piyango İdaresi diye bir şey var. Birden alıyor ya. Alanda kafayı yiyor. O adama da yazık. Nereye harcayacağını şaşırıyor. Kaçıyor, gizleniyor. Adam da psikolojisi konuşuyor. Bir de o kadar millet Allah belanı versin benim para da sana gitti diyor. Yani bu şimdi iş değil yani. Herkes kaderine razı olsun. Çalışsın ya. Ama Milli Piyango İdaresi diye de bir şey var. Hani devlet eliyle gidiyor bu sonuçta. Anladım da kumar yasak bu tipler yasak değil. Onu da anlamış değilim. Kumar oynamaya Kıbrıs'a gidiyorlar falan. Doğru diyorsunuz hocam. Yani bu kumarın dik alası. Bütün milletin cebindekini alıp bir kişi topluyor alıyor gidiyor. Yani bu adama iflah olur mu ya? Şimdi bütün millet ona kazatma bakıyor. Bir de biz geçenlerde bir tanesi vardı. Bayağı yüklü miktar kazandı bu tip bir oyundan. Tam hatırlamıyorum ama süper loto gibi bir şeydi. Sonra ben biraz merak ettim. Tarihine baktım. Bu büyük ikramiye kazananlar şimdi ne halde? Ne yapıyor falan? Bir tane bilemediğiniz iki tane hocam. Diğerlerinin hepsi i̇flah eskisinden olmamış. Beter olmuş. Evet, tabii adam diyor geldi gitti diyor kaç tane diyor. Eskisinden efendim daire aldım. Hiçbirini kaynını göremedim. Olur. Yani haram şey etmez. İnsan haramla abat olmaz. O sonra haram yiyenin namazı da kabul olmaz ya. Duası da kabul olmaz. Biz Allah ile işimiz yok mu? Allah'a yalvaracağımız derdimiz yok mu? İkide bir sıkıntı, gene hastalık, çocuğunla, torununla. Allah'a diyeceksin, ya Rabbi, ya Rabbi, kabul etmiyorum diyecek. Doğru diyorsunuz. Çünkü hadis-i şerifte diyor, adam çıkmış diyor, yalvarıyor, ellerini açmış, ömre, hac, yolculuk, ya Rabbi, ya Rabbi. Ama diyor, ve matamu haram, yediği haram, ve meşrabu haram, içtiği haram, ve melbesu haram, giydiği haram, ve huziye bil haram, gıdası haram. Çünkü oradan geliyor artık geliri. Hepsi oradan. Daire almış, o parayla, kira geliri yani. Ana temel bozuk olduğu için gelenin hepsi haramdan geliyor. Fenne üstecabül izahalik. Böyle adamın nasıl duası kabul olsun diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için harama lüzum yok ya. Kanaat et. Böyle hakeza oynamış, nefsine yenik düşmüş, oynamış, arkadaşı oynuyormuş, ısrar etmiş. Tutmuş, o zaman ne yapsın? Yani para gelmiş. Tutmuşsa o zaman yani sahipleri onu... belli olsaydı, o paralar kimden tahsil edildiği tek tek bilinse... geri olarak kul hakkı onlara iade etmesi gerekir. Bu mümkün olmaz herhalde. Doğru. Değil mi? Kaç bin, kaç milyon tane adam oynuyor. Bu mümkün olmazsa fakirlere şey yapacak. Dağıtsın. Fakirlere dağıtacak. Ben de fakirim diyorsa, kendi de ihtiyacı kadar yani fakirlikten kurtulacak kadar, fakirlikten derken öyle jipler miplerle villalarla fakirlikten bana değil. Bana bir milyon, bir trilyon ya, yeter. Canım ne bir trilyon, ancak bir günlük. Hadis-i şerifte diyor ki bir günlük sabah akşamki yiyeceği gibi, hadi diyelim bir aylık, bir seneliğe kadar gider en fazla fetva. O da nedir? Ortalama geçim şeyi bellidir. Belli. Bellidir. Bu geçiminin ihtiyacı kadar, kendini muhtaçlıktan kurtaracak kadar. Yani ondan ötesini dağıtsın. Ondan dağıtması lazım. Kendi de fakirse ama, kendi nisaba malik biriyse hiç kullanamaz. Çünkü kendi zaten zekat verme konumunda nisaba malikse. Biliyorsunuz 81 gram altın nisap. Ne diyor ki? 5 milyar falan. Şimdi altın da çok pahalandı. 5 bin lirayı geçti mi acaba 81 gram? Çeyrek yükseldi. Yok şeyini, gramı kaçtır acaba? Ondan hesap ederiz. Gramı 60 civarlarında falan diye hatırlıyorum. Pek fazla ilgilenmediğim için bilmiyorum. Yani 60 olsa demek ki 100 gramı 60 bin lira mı ediyor? Aynen hocam. Aşağı yukarı 5 milyar 6 milyar bir para. İşte yani. 50 milyar falan bir para. İşte bu nisaptır. Bu kadar asli ihtiyaçlarının dışında, borcunun dışında fazladan bu kadar parası varsa zaten zekat vermesi gerekiyor. Bu adam zekat alamaz. Bu durumdaki bir adam zaten oradan da ihtiyaç göremez. Çünkü fakir değil. İslam'a göre fakir değil. Bu kertenkele öldürme şekilleri, bunun sevapları ile ilgili sizin galiba bir mescit sohbetiniz varmış. Öyle bir mesaj geldi. Mescit sohbetimden ziyade hadis-i şerif var. Nedir bu? Kertenkele öldürmek Bukhari, sevap mı? Bukhari hadisinden sonra Müslim-i Şerif geliyor. Müslim hadisinde geçiyor bu. Sahittir. Men katele ve zekaten. Kim bir kertenkele zararlı öldürürse. Zararlı hocam bu? Fekenne ve katele kafiran. Bir kafir öldürmüş gibidir diyor. Yani kafir derken orada da yanlış anlıyor. Sokaktaki kafir demek değil. Hatta yani Müslümana saldırmış, işgal etmiş, Yunan gelmiş. Memleket ise o sevap da ırzına namusuna, camileri yaktılar, işgal ettiler. Tabii, doğru böyle doğru. Birini öldürmüş gibidir diyor. Şimdi yoksa sokakta geçeni değil. O kertenkele hakkında böyle bir, hatta bir vuruşta öldürürsen 100 sevap, iki vuruşta olsa 50 sevap gibi hadis-i şerifler de var saatli. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın bir vuruşta 100 sevap. 100, iki vuruşta yani 50'ye düşüyor. Ondan daha fazla vurdukça sevabı azalıyor. Düşer, böyle şeyler var ibadetler. Ama öldürülmesi, hatta Sahih-i Müslim'de bab fi katlil vezaga, kertenkele katledilmesi hakkında bab var. Yani özel bir bab açmış. Bu hadiste olan bir şeyi ben söylemekten çekinmem. Siz hiç öldürdünüz mü? Ben yok, beceremem ki. Sevap kaçar. Var. Sevap var da her sevabı yapsaydık zaten şimdi evliya olmuştum. Yani şimdi o beceri işi ben aldım elime şeyi, ben atana kadar ben zaten yavaş adamım. Kertenkele beni mi bekleyecek? 100 sevap alayım diye duracak mı orada? Hocam yine ilginç bir soru var. Bu Peygamber Efendimiz hiç şaka yapar mıydı? Böyle bir malumat oho, var mı? Oho, şaka yapmaz. Yani şaka yaparken usulü nasıldı? Bunu, son günlerde hocam Cem Yılmaz olsun, Ata Demirer olsun bu stand-up show gösterilerine başladılar. Orada hani bel altı espriler de oluyor biraz böyle. Caiz değil canım, müstehcen falan olursa harama girer. Var mı onlara bir mesajınız? Sonuçta kapalı gişe oynuyorlar hocam. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Adamların gösterileri full çekiyor, dolu. Ya orada yapılan espriler de belli. Biz de açlıktan öleceğiz. Bize de diyorlar magazinci çok güldürüyor bildiriyor ama biz bedavaya gidiyoruz yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum bu işi de, anlamadım ya. Onların yaptıkları işe ne diyorsunuz hocam? Yani bilmiyorum, fıkıh olarak incelemedim. Mizah, şaka yapıyor. Ondan ama da yani adam geliyor efendim, bilet alıyor. Evet. Bayağı da pahalı biletleri falan. Biletler pahalı, biletler bitiyor biz sonra. Biz bedava hem güldürüyoruz hem ağlatıyoruz. Girsinler cübbeli Ahmet Hoca öğretildiğimde durumuna göre hareket etse. Ağlamak istiyorum diyen o tarafını alır, gülmek istiyorum diye bu tarafa alır. Yani şimdi para yok, bir şey yok. Ne lüzum var yani bu kadar para vermeye? Biletleri kara borsaya falan düşüyor. Cem Yılmaz'ın 1 milyara, 1,5 milyara alıcı buluyor bir bilet. Ama koltuk sayısı az da o düşüyor. Full dolu Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Abi kaç koltuk? Kaç koltuk? Yani bilmiyorum ama şey bir 1000 kişi vardır herhalde. Tabii şey değil yani, o statlar gibi değil tabii onlar. Yok tabii değil hocam. Ama bu bel altı espriler... Müstehcene girerse haram olur. Elfazı küfür müstehcenden insanı... Müstehcenden çıkmıyor ki. Ey, onlar haramdır. O zaman kazancı da haram olur. Gitmek? Kazancı da haram olur. Hani gülmeye adam stres atmaya yani gülmeye gidiyor. Yani gülmeye gitmek meselesi şey değil. Burada helal haram karışabilir. Mesela konuştuğu içeriğe göre. Eğer içerikte İslam'a aykırı bir şey varsa... Allah'ın diniyle alay, istihza varsa, İslamiyetle alay varsa... Yok, onlara dikkat eden insanlar sonuçta. Bazılarında var. Ben birkaç kere Cem Yılmaz'da da rastladım. Fakat dinle şimdi, dalga geçen. Yok, dini bir meseleyle, içerikle. Ha. Mahşeri anlatıyor mesela. Bizim Türkler diyor böyle diyor, şit gel gel falan diyor, o ona koltuk çıkar, gel bizim sıra falan atlatma. Allah'ın melekten ahirette hesabı atlatma hesapları, mahşerdeki oyunlar. Mahşerde kimse çıt çıkaramayacak yani. La tekellemun, kimse konuşamayacak diyor Allah Teala. Şimdi mahşeri hafife almak, mahşeri küçümsemek ya da mahşerde bizimkiler şöyle yine uyutur milleti, melekleri falan anlatıp para kazanmak. Yani burada caiz olmaz. Böyle dini bir konuyla İslam'ı hafife almak. Yani mesela diyelim sakal. Sen burada keçi sakal mesela gibi bir şey, misvak, odunu ne soktun ağzına gibi veya sarık kafam mı yarıldı gibi. Yani dini içerikli bir konuyu hafife almak, küçümsemek, dalga geçmek, alay malzemesi yapmak insanı kafir eder. Bunu dinlemek ve alkışlamak da insanı kafir eder. Cem Yılmaz kafir mi şimdi? Hayır, ona demiyorum şimdi. Sen şimdi getirdin mantık kaidesiyle, o öylece, ama bu hani böyle, öyle bu böylece, şu şöyle. Öyle demedim ki ben. Şimdi bu onun niyet meselesi de var, şu meselesi de var ama o şimdi güldürme dozunda adamı güldüreyim, gülmüyor. Gülmüyorsa dozunu arttırıyor. Adam gülmedi. Yani oradaki şey mesela ağlatamazsan, güldüremezsen hareket yapman lazım yani. Bu sefer dozu kaçabilir. Burada ilim lazım. Çünkü ilmi olmayan, meselenin dini boyutunu bilmeyen insan konuşursa konuştuğu sakata gider mi? Gider. Gider. Güldürmenin ne alakası yok. Bu sadece güldürmekle olmuyor ki. Konuşmacılar, açık oturuma çıkanlar, şurada yapanlar, bütün hatipler, yazarlar, çizerler. Allah'ın dini var. Bunun hududu var, sınırları var. Buna gözetmek zorundalar. Burada bir alay içerikli bir şey İslam'la yapsalar dinden çıkarlar. Yani onun için buradaki rızık içerikle alakalıdır. Böyle adam bilet almış gelmiş. Sen de onu neşelendiriyorsun, güldürüyorsun. Adam da sana vakit mesai sarf ediyor. Buna haram denmez. Peygamberimiz nasıl şakalar, latifeler yapardı? Kâne yemzehu, şaka yapardı. Ve lâ kulu illâ hakka. Ancak hakkı söylerdi. Mesela adam geldi cihada çıkacak. Yalan diyor. Yok, doğru. Yalan girerse mesela var. Mübalağa. Mübalağa yalandandır. Abartma. Abart. Yalanda harama girer. Olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatıyor. Olmamış. Haramdır. Çünkü yalana girer. Bu için. Ama benim kimseye zararım yok. Ya kimseye zararın yok da yalan konuşmada mecburiyetin yok. Yani niye sen bu yalanı söylüyorsun burada? Efendim sana sevim hakkı söyler. Adam geldi dedi ya Resulallah ben cihada geleceğim, senden devem yok, bir şeyim yok, bana bir deve ver. Efendimiz de buyurdu ona ki sallallahu aleyhi ve sellem ehmiluke ala veledin laki, sana dedi bir deve yavrusu vereyim dedi. Dedi ya Resulallah deve yavrusu nasıl taşıyacak beni o kadar yolda dedi. O da ciddiye alıyor. Efendimiz de buyurdu ki her deveyi her deve bir deve yavrusudur, öbür devenin yavrusudur diyor. Yani diyor ki sana vereceğim deve de bir devenin yavrusudur diyor. O da zannediyor ki küçük deve verecek bana zaten mesela. Bir kadın geldi, yaşlı kadın. Yaşlı kadına da innel cennete la tuhulel ucuz. Ya sen bilir misin cennete koca karılar girmeyecektir. Kadın ağlıyor, üzüldü biraz. Dedi cennete girecek. Dedi ya Resulallah nasıl ben girmeyeceğim, ne yapmam lazım? Ben dedi yaşlandığım için gençliğe dönemem. Buyurdu ki yahu genç olarak gireceksin, yaşlı olarak girmez. Ben onu demek istiyorum. Koca kara halde girmiş. Koca kara halde girmiş. Burada ben bir hadis öğretiyor. Hem bir ilim öğretiyor. Hem ona şaka yapıyor mesela. Efendim Ebu Bekir Sıddık'la anlaşmışlar. Hazreti Ali de sofrada hurmaları yiyorlar. Oradan yenilen hurma çekirdeklerini bunun önüne doğru yığmışlar falan mesela. Ondan sonra kendi önünde iki tane var. Onlar da böyle şakalar. Ondan sonra amma da yedin ya falan. O da dedi bu çekirdeğiyle yiyen daha fazla yedi herhalde dedi yani. Çünkü bu çekirdek de yok sizin önünüzde. Bu Cem Yılmaz'ı falan öğretmek, göstermek ister misiniz? Şu konulara girince dikkatli ol, şunu şöyle yapma. Ya ama o bir şey meselesi. Genel kültür meselesi. Hani sonuçta girdiği konular. Genel kültür meselesi. Ha şu. Belki sizden bilgi almak ister yok, hocam. Yok babacığım ben kimseden para almam. Derse ki ben şu konulu içerikli, ha mevzu muhteva bu. Ondan sonra efendim bunda bir elfazı küfür var mı, şirk günah lafı var mı gibi. Kapımız abi, açık diyorsunuz. Abi kapımız yani. Açık da vaktimiz pek yok. Onu da bize soracağınız. Vakit ayıramam diyorsunuz. Yok o da şu var şimdi. Der ki bu sefer onu önceden ona verdik mi zaten piyasaya sızar o bizim şeyle. Adam canı çıkıyor onu uydurana kadar yani şimdi. Bir de onu biz ona efendim önceden yayarsak olmaz. Doğru diyorsunuz hocam. Yani bu... sor bu ama ciddi olarak düşünürsek hepsi Müslüman kardeşlerimiz, ömreye de gitti kendisi. Mesela ömreden sonra ona bir şaka vari yanaştılar dönüşünde. Dedi ki bu ömre konuları ciddi konulardır. Efendim hiç şakaya almadı o konuyu mesela yani. Orada ne gördüm be gördüm. Aa Mekke'de şöyle gördüm havasına girmedi mesela. Evet doğru. Yani bu bir ciddiyet göstergesidir. Benimle ilgili işte Cübbeli Hoca'ysa işte seyrediyorsun ondan mı aldın o senden bir şeyler dediler ona. Dedi ki onun anlattığı şeyler ciddi şeyler dedi. Yani ben tamam benim konuştuğumdan adamlar gülebilir ama o mesela orada da güzel bir tespit yaptı. Onun anlattığı konular ciddi konular dedi. Yani benim mizahla magazinden bir alakam yok ki, bir rakabetimiz yok ki. Sahamız yok, sahamız bir değil. Ama konuşma şekliniz herhangi bir olayı, siz ciddi bir olayı, o esprili bir olayı, anlatım tarzınız birbirine çok benziyor. Ya insanların tarzları, bazı insanların anlatım şekilleri benzeyebilir. Efendim ben bunu tekellüfle zoraki yapmıyorum. Ben bunun için bir hazırlık yapmıyorum. Mesela bugünkü konuşmamda efendim iki noktada güldürebilirim veya bir fıkra bile hazırlamıyorum. Bu doğaçlama o anda gelen veyahut da çoğu benim konuşmalarım zaten soru cevap anında hasıl olan şeyler. Ön hazırlığım yok yani. Onun için fark var. Hepimizin gülmeye ihtiyacı var hocam sonuçta. Siz mesela... Ya şu var, ben en ciddi konuları güldürerek anlatıyorum. Mesela İslamiyet'in en ağır konularını anlatıyorum. Mesela bir kadın yazar geçen uyanmış bu işe. Başı da açık bir yazar diyor ki aman dikkat edin bu adam çok tehlikeli falan diye diyor. Yahu diyor İslam'ın en ağır meselelerini güle söyleye diyor bize yutturuyor diyor yani. Yutturuyor değil aslında. Yok ben doğruyu söylüyorum, o şunu yutturuyorum diye yani, o herhalde itikatsız. Ama diyor millet gülüyorum diye şey, o da yani dinliyor diyor. Ama diyor şey var diyor yani mesela. Kim hocam? Bilmiyorum ki adını, bana çıktılar geliyordu, ben unutuyorum hep görüyorum. Siz mesela adı hatırımda yok yani hakikaten. Davet etse Cem Yılmaz gitmek ister misiniz stand-up'ına bir güleyim edeyim? Hepimizin gülmeye ihtiyacı var. Benim çünkü hayatım zaten sıkıntı, bazen ben kendi konuştuğuma kendim gülmem. Millette de beni güldürecek konuşma falan hali yok ama biz doğal ortamlarımızda tefsir yazıyoruz arkadaşlarla, muhabbetler ediyoruz. Yani bu aralarda oluyor böyle şeyler. Hayatımız çok renkli. Bize kendi devamlı sohbetimiz yeter. Devamlı cins cins insanlar geliyor zaten. Her sınıf insandan ekseri güldürüyoruz ama. Bizi de biri güldürse iyi olur. Ağzınıza sağlık hocam. Hem çok güzel anlatıyorsunuz. Ekseri güldürüyoruz. Bir yine bir kısa ara verelim hocam. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Oldukça da akıcı gidiyoruz. Ben sizi çarşambaya kadar bırakmamaya niyetliyim hocam. Bakalım. Öncesinde kısa bir ara. Çıkarsak. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Evet hocam, vaktimizde kısıtlı, bir yandan devam ediyor sohbetimize. Evet. Ben hani gelen mesajlardan hızla yoğunluklu olanlardan birkaç tanesini size sormak istiyorum. Kabir azabı var mı? Şefaat var mı? Ölüye Kur'an okumak var mı? Şefaat. Şefaat. Kabir azabı haktır. Bazen inkar ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sonunda Allahümme ne'ûzü bike min azâbil kabr. 4 şeyden sığının buyuruyordu. Bu kabir azabı da bunlardan biridir. Birçok sahih hadis-i şerifte mevcuttur. Kur'an'da da işaret vardır. Firavun hanedanının sabah akşam cehenneme arz edildiklerine dair. Cehennemin onlara gösterildiği, çünkü peşine de kıyamette ise cehenneme girecekler diyor. Oradan anlaşılıyor ki kıyametten önceki azap, o da kabir azabıdır. Ayette var. Şefaat var. Şefaati yevmel kıyamet hakkun. Kıyamet günü şefaatim haktır buyuruluyor. Bunu tabii işte Aziz Bayındır Efendi inkar edenler oldu. Yılmaz abi bazı şeyleri gündeme getirdi. Cevaplarını verdik. şefaat haktır. Ölüye Kur'an okumak? Ölüye Kur'an okunur, sevapları ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikra'u alâ mevtâküm yâsin, ölülerinize yâsin okuyun gibi hadis-i şerifler vardır. Sadaka da verirsin, sevabını ölüye yollarsın. Ne hayır yapsan sevabı ölüye gider. Çok etkili, çok büyük hacet duaları hakkında bilgi verir misiniz diyor. Çok etkili, çok büyük. Geçen de söz verdim Yılmaz abi programında, hacet namazı istediler benden. Arifan dergisinin bu Şubat sayısına yazdım. Daha herhalde çıkmadı, birkaç güne çıkar. Şubat sayısında bir hacet namazı yazdım. 12 rekattır. Secdede okunan biraz şeyler var. Onu biraz işte ezberlemesi dedi. Hatta Yılmaz abi olsun yaz dedi. Belki ezberleyen olur, okuyan olur dedi. Yazdım. İnşallah Şubat sayısını, Arifan dergisini takip etsinler. Orada bir 12 rekatlık hacet namazı var ki bütün onu rivayet eden hadisi sahabeden ve diğer raviler diyor ki cerrabtu fe vecedtu hak. Denedim, hak buldum. Denedim, hak buldum. Denedim, hak buldum. Ne sıkıntı varsa anında gideceğine de ben de çok denedim. O namaz biraz yarım saat falan sürüyor ama onu kılan mutlaka hak bulacaktır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani beyinsizlere öğretmeyin. Kötü bir şey isterler, o oldu bile kabul olur da sıkıntıya girerler. Yani millet diye. Bu kadar önemli bir hacet namazıdır. Daha çok hacet duaları var. Bir kitap, kaç cilt kitap yazılabilir. Ben bir kitap düşünüyorum. Sırf hayırlı muratların olması için hacet duaları diye. O acayip bir şey olur yani. Hocam kitap yaza yaza sakallar vallahi bembeyaz olacak. Sakallar beyazladı. İşte, tabii o kitap çok önemli. Nasip olsa da yazsam ama bu namazı yazdım en azından. Arifan'dan bunu tatbik etsinler. Namaz ve oruç borcum çok var. Borçlarımı ödemeye başladım. Borçlarım bitene kadar hiç nafile oruç ve namaz kılamam mı? Kılar. Şevval orucu veya dua namazı gibi. Duha kuşluk namazı Hanefi mezhebine göre kılar. Şafii mezhebinde ise kendisi kılamaz. Şafii kaza borcunu ödemeden hiçbir sünnet kılamaz. Ama Hanefi mezhebinde kılar. Onun için bu kişi Hanefi ise kılsın. Ama abartmasın. Yani kuşluk namazını 12 rekat kılacağına 2 rekat kılsın. Geri kalanı kazaya ayırsın. Teheccüdü 12 kılacağına 2 rekat kılsın. Yani onun da bir sevabını alsın ama fazlasında kaza borçlarından düşsün. Çünkü ondan ahirette mesul olacak borçlarından. Hocam mizan terazisinde sevaplarımız günahlarımızdan fazla gelirse yine de günahlarımız için günahlarımız yerine yanacak mıyız? Şimdi yani ayet-i kerimede buyurulan şu. Femen fekulet mevazi vel veznü yevmeydin hak. Ahiret günü terazi mizan haktır. Bunun iki kefesi vardır. Hadis-i şeriflerde kefe ama bir kefe göklerin arası kadar artık. O manevi ölçümler bunlar. Ama zahiri şeyler de şekillenerek tartıya konacak. Namaz bir şekilde gelecek, bir hayır bir şekilde gelecek. Femen sekulet mevazir, sevap günah tartılacak diyor. Bu tartıda sağ tarafı, sevap tarafı ağır gelenler, ağır gelen demek bir fazlayla bile ağır gelir. Günahı 100, sevabı 101. Tam hassas terazi yani. Oo, denk gelen bekleyecek. Neyi ya, bekleyecek? O ara bir sevap. Yok, sevap yapamaz. Dünya bitti. Sevap yapamaz ancak bağış kabul edilecek. Mesela anasından, babasından, kardeşinden biri ona kendi sevabından aktarım mesela yapsa. Mesela ölüye Kur'an okumak fayda eder mi ona? Ona fayda eder tabii, etmez olur mu? Onlar hep mizana konabilir. Fakat orada bu. Herkes bitmiş, kıyame mahşerdeyiz. Orada bağış yapabiliyor. Şimdi senin defterinde var ya sevap. Bana verme hakkım var. Bu usta çok ilginç bir hadis-i şerif var. Nereye kadar mesela ben kendimi batırana, günaha boğana kadar bütün sevaplarımı size verebilir miyim ya da yani hangi enayi onu göze alır? Kendi cehenneme gidecek, adamı cehenneme gidecek. Ama şöyle bir olay olacak. Bak çok ilginç. Adamın denk gelecek. Denk gelince Rabbim buyuracak ki git anandan, babandan, eşinden, dostundan bul sevap getir buraya, bir ağırlık getirmesen cennete şu anda giremezsin. Tabii sonra girer. Cehennemde yansa da girer çünkü sevabı var. Müslüman illa cennete girecek. Ama ilk girmek meselesi. Cehenneme uğramadan girmek meselesi. Adam anasına gidecek. Anneciğim sen yemedin, yedirdin, içmedin, şimdi uyumadın, uyuttun. Ben bugün senin sevaplarından birine muhtacım. Ahirete bak. Kur'an-ı Kerim çok söylüyor bunu. Yevme yefirul merhumine hı. Anne zaten düşünmeden. Kişi kardeşinden kaçacak ve ümmi ve bir anasından kaçacak, babasından. O sahibi, eşi, oğlu. Nerede yanım anne? Cehennem gürlüyor da onda tehlikede. Herkes kendini herkes düşünüyor. Herkes kendini düşünüyor. Bu sefer diyecek ki evladım çok iyi söylüyorsun da şimdilik veremem. Ben de senin gibi muhtacım. Belki ben de cehenneme gidebilirim diyecek. Babasından alamayacak. Hanımından hanım dünyada neydi o canım. Geçti o işler tabii cicimler. Efendim veremeyecek. Hatta kaçacak diyor ayet Kur'an birbirinden. Hak hukuk olanlar birbirinden çok kaçacak. Alacağı olur diye. Kur'an kaçacaklar diyor. Ama o an herkes zaten kendi şeyini bilecek. Derdine değil mi düşmüş. Sevabını, günahını? Yok. Şimdi belki onun mizanı... Mesela siz benden istediniz. O anda sen tabii durumunu bilmeyebilirsin. Yani senin de mizanın daha hesabın çıkacak olabilir. Bilmeyince nasıl vereyim hocam? İşte bilmeyince değil, olandan olduğu var. Sevabın kesin de hangisi fazla bilmeyebilirsin. Sevabın illa var. Sevabın illa var. Verebilirsin. Bu sefer ne olacak? Hiç kimseden bir şey bulamayacak. Boynu bükük Mevla'nın huzuruna gelecek. Mevla mekandan münezzeh. O istediği yerde kuluyla görüşür. Diyecek ki bulamadın mı? Diye, bulamadım ya Rabbi. Eşin dostu anam baba vermediler ya Rabbi. Adam ümidi kesti. Mevla ona şöyle bir akıl öğretecek. Allah yolunda sevdiğin bir kardeşin yok muydu? Cami cemaat arkadaşı, hac ömrü arkadaşı, asker arkadaşı gibi. Yani böyle Allah için, yani akrabalık, hısımlık, menfaat yokken. Vardı diyecek. Bir de onlardan işte. Diyecek ki ya Rabbi, anam babam kaçıyor yani. Onlar ne oldu? Mevla yapacak, sen işte. Gidecek. Mahşer iğne, iplik. İğne asan yere düşmüyor hakikaten ama Allah işte denk getirir. Hemen bulduruyor. O falan arkadaşım, dünyada beraber zikrettik, Kur'an okuduk, hacca gittik falan. Sarılacak falan. Ne oldu? Ben bugün senin hasenatından birine muhtaç kaldım. Yoksa bir cehenneme gitme tehlikem var. Ne der hocam? O da diyecek ki, ya ben de senin gibi muhtacım. Ne olacağım benim de belli değil ama ikimiz de cehenneme gitmektense bari ben seni tamamlayayım da sen cennete git. Diye bu fedakarlıysak ahiret kardeşi yapacak. Herkes sevabına günahına dikkat etsin diyelim. Allah'ın huzuruna gelecek. Allah'ım nereden buldun? Ahiret. Onun fazla mı vardı? Yok ya Rabbi, o beni tercih et. Bana yakışır mı diyecek, onu cehenneme atayım. O muhtaçken seni tercih et. Hadi ikiniz de cennete. Onun için yalnız bu sorunun cevabı çıkmadı. Nedir? Sevabı ağır gelen kurtulmuştur. Sevabı bir ağır da gelse cehenneme girmez. Hocam ağzınıza sağlık. Sizinle sohbete doyum olmuyor. İyi, teşekkür ederim. Ben bu haftalık buradaydım. Haftaya da Yılmaz abiyle. İnşallah diyelim. İnşallah demezse kimin olacağı belli i̇nşallah, değil. İnşallah. Hasta hasta olur. Evet sevgili izleyiciler, biz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetleri böylece noktaladık. Umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım bu sohbetten keyif almışsınızdır. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.